NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij gisteravond in Servië is aangehouden. Ten zuiden van de hoofdstad Belgrado werden 8 mensen vanuit een rijdende auto doodgeschoten. 14 anderen raakten gewond. Dit was de tweede schietpartij in 2 dagen in Servië. Eerder schoot een scholier 8 medeleerlingen en een bewaker dood. De inflatie zou vorig jaar minder extreem zijn geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd dan noodzakelijk, stelt de Rabobank. Het kan wel zijn dat ze met de prijsverhogingen alvast inspeelden op loonstijgingen in nieuwe cao's. Bevrijdingsdag werd even na middernacht in Wageningen ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Estafettelopers brengen het vuur onder meer naar de 14 festivals. En de dag wordt afgesloten met het 5 mei concert in Amsterdam. En in de buurt van Assen woedde afgelopen nacht brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht en was 3 uur later onder controle. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. Het weer vanochtend droog en geregeld zon. Vanmiddag landinwaarts een paar buien met onweer en mogelijk ook hagel en windstoten. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 5 mei met vandaag... De Spraakmaker. Is Ageet Ouwehand bestuurder bij Serenlo, een grote organisatie als het gaat om gehandicaptenzorg. En er zijn steeds meer initiatieven voor juist kleinschalige opvang voor gehandicapten. Is dat wenselijk en vooral ook, is het haalbaar? In het Mediaforum... De eerste week zit erop voor Nadia en haar nieuwe gelijknamige tv-programma. De kijkcijfers vallen wat tegen en de kritieken zijn niet mals. Is het eerlijk om nu al zo'n scherp oordeel te vellen? Na 11 uur... De toespraken vliegen ons om de oren deze dagen. President Zelensky hield er gisteren maar liefst 7. Bij de dodenherdenkingen, vandaag op 5 mei... en morgen bij de kroning van Charles zullen er nog vele volgen. Er zou meer aandacht en waardering moeten komen voor een goede speech. Dat vindt retorica-expert Emilia Menkveld. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is... het is asociaal om in dure tijden extra winst te maken. Deel uw ervaring op 0800 1101. Grijflatie, zo noemen ze dat. Ze verhogen de prijzen nog meer dan de inflatie. Nou ja, kijk, een bedrijf probeert natuurlijk altijd de winst te maximaliseren. Dus dat is, helemaal niks nieuws onder de zon. Ik heb standaard mijn kassabonnetjes op de koelkast hangen. En dan zie je alleen maar de prijzen oplopen. Rekening gaat naar de klant. De prijsverhogingen zijn groter dan de extra kosten. Grijflatie. Ageet Ouwehand is onze spraakmaker vanochtend. Bestuurder bij Serenlo, aanbieder van zorg voor mensen met een beperking. Goedemorgen, mevrouw Ouwehand. Goedemorgen. Het zijn onzekere economische tijden. Begrijpt u die prijsstijgingen? Kunt u ze thuis brengen als u afrekent? Ik ben elke keer ook verbaasd. En ik denk dat de supermarkten komen helemaal niet uit een schaarse tijd. Dus dat ze iets in te halen hebben. Sterker nog, in de coronatijd hebben ze ook waanzinnige winsten gemaakt. Ja. En ik vind die winstmaximalisatie, dat woord alleen al. Alles wat je kan binnenharken aan geld is nog niet altijd moreel verantwoordelijk gedrag. Ja. En ik vind dit echt wel een punt. Ja? Ik vind dat de aandeelhouders van deze grote bedrijven daar een rol in moeten spelen om een oproep te doen en ook eens even wat meer afstand te nemen van die winstmaximalisatie. Ja, ja, maar goed, juist die aandeelhouders die profiteren dan weer wel op dit moment. Nou, dan moeten ze dan misschien ietsje minder gaan doen. En hoeveel geld moet je hebben in je leven? Ja. Het is natuurlijk een makkelijk of een lekker woord ook, hè? Grijflatie. Ja, dat is weer de heftige reactie erop. En dat maakt weer dat daar natuurlijk ook weer een heftige tegenreactie op komt. Maar het feit dat ook mensen die in hun salaris niet omhoog gaan, wel steeds die hogere prijzen moeten betalen. Mm. En ik denk uiteindelijk gaat het ook tegen de gevoelens van het echt niet meer betalen. Ja. Dus dan krijg je weer een negatieve spiraal. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Catharine Keil. Goedemorgen, Catharine. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Missen die grote bedrijven, inderdaad zoals Ageet ook een beetje suggereert, af en toe wat een moreel kompas, om dat woord maar even te gebruiken? Nou, ik denk dat die bedrijven zich eigenlijk veel meer bewust zouden moeten zijn van hun sociale functie. Hmm. Ik bedoel, eten is nou eenmaal een primaire levensbehoefte. En je kan dus niet zeggen, het is luxe, we gooien er gewoon wat bovenop. Zo gaat dat natuurlijk niet. En als je aandeelhouder bent, is het fijn als je veel geld krijgt, maar dat kan ook wel ietsje minder, toch? Ja. Ik bedoel, Ik vind je zegt terecht, dat kan wel ietsje minder toch met een vraagteken. Want ja. Het is natuurlijk, de term graaiflatie valt dan inderdaad. Het is ook wel misschien ergens een beetje makkelijk om hier heel verontwaardigd over te zijn, hoe vervelend het ook is. Maar zien we niet wat over het hoofd? Is het niet ook een beetje gebrek aan kennis bij ons? Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Als die lonen 10% omhoog gaan, ja, dan uiteindelijk zijn wij wel weer degene die dat betalen. Dus dat is natuurlijk ook een probleem. Zo'n bedrijf moet natuurlijk wel rendabel kunnen blijven. Dat is de andere kant van de zaak. Ja. Maar ik denk, als je ziet hoe met corona inderdaad, zoals jij al zei, enorme winsten zijn gemaakt. Nou, door de supermarkten. Door de supermarkten, ja. En dan denk ik, ja, dan moeten ze toch op een gegeven moment ook een beetje realistisch zijn en zeggen, nou jongens, weet je, we gaan een beetje proberen te middelen of zo. Ja. Goed, we gaan eens kijken hoe u dit ervaart. Wil Knol, goedemorgen. Als het goed is, hebben we contact met Wil Knol. Ja, hallo. Ja, zal ik de stelling nog even herhalen? Het is asociaal om in dure tijden extra winst te maken. Nou, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, zeker, zeker. Als je naar de winkel gaat, elke week zijn er artikelen die weer verhoogd zijn in prijs. Ja. En waarvan je niet kan achterhalen waarom. Ja. En ik noem één voorbeeld. De Brie, die een poosje geleden nog 99 cent kostte. Ja. Die kost nu 1,99 euro. Dat is wel pittig, hè? Ja, de Brie. Maar, dus u koopt geen Brie meer op dit moment? Nee. Nee. De Hollandse kaas is ook duur, hoor. Ja. Maakt niet uit. Ja. Alle kaas is duur. Ja, daar kopen wij ook steeds minder van. Ja. Wij doen met kaas natuurlijk langer. Ja. En wat koopt u dan in plaats van Brie of andere kaas? Niks. Niks. Noem het onder. En dan moet ik denken aan hoe wij vroeger werden opgevoed. Ik werd van 42, dus na oorlog was het niet te rijk. En dan zei mijn vader en moeder, doe maar een boterham met tevredenheid. Maar dan gaan we weer naartoe. Ja. Een boterham met tevredenheid. Dat betekent? Ja, dat niks. Niks erop. Ja. Ja, precies. Niks erop. Dat was je eerste boterham. Dat je de meeste honger. Ja. Dus dan kon je een boterham met tevredenheid eten. Ja. Maar die prijzen die omhoog gaan. Ik kijk tegenwoordig naar welke super ga ik. Ja. We hebben het in over ons. Hebben wij een super. Heerlijk, makkelijk. Maar niet de goedkoopste. Nee, precies. Want even los van die Brie, hè, wat natuurlijk best een probleem is, dat snap ik. Maar, Dat is wel een probleem, hè? Daarom. Maar hoe merkt u verder die prijsstijgingen in de portemonnee? En wat doet u dan vooral om die een beetje om die pijn te verzachten? Ik noem koffie. Ja. Die is ook ontzettend in prijs gezet. Er is één merk koffie en voor een fondspak betaal je 1,99 euro. Nou, dat komt dan. Want de rest van de koffie kost meer dan 4 euro. Ja. Dat doe ik dus. Ik kijk gewoon uit wat ik vroeger eigenlijk nooit deed. Dat doe ik nu wel. Ja. En ik heb het gevoel dat niet alleen de supers, maar meer mensen een slaatje slaan uit de prijzen, de verhoging van de prijzen. Ja. Nou, dat is wel een beetje wat de teneur is van het rapport van die economen van de Rabobank inderdaad. Namelijk dat ze de prijzen niet alleen maar zodanig verhogen dat ze de inflatie een beetje corrigeren voor zichzelf. Maar dat ze er wat extra bovenop doen om die winst extra groot te maken. Wil Knol, hartelijk dank. En nou, succes met de boterham met tevredenheid dan. Rolanda Kikkert, goedemorgen. Goedemorgen. U belde vanochtend. Heeft u het idee dat veel mensen interen op hun reserves op dit moment vanwege die hoge prijzen bij de kassa? Ik heb het gevoel dat het een beetje dubbel erop is gegaan. Want we hadden eerst rond corona dat hele gebeuren, dat alle prijzen omhoog gingen in de supermarkten. Nou, dat vond ik best wel asociaal, want de supermarkten waren toen de enige winkels die open waren. Dus, hoe heet dat? Want dat was een essentiële winkel. Dus die prijzen zijn dan toen ontzettend omhoog gegaan. Ja. En nu gaat het weer, dus het gaat dubbel op. Ja, je zou toch een beroep moeten kunnen doen op het moreel kompas van de leiders van die supermarktbedrijven. Ja, je kan toch zeggen, jullie zorgen voor primaire behoeften en in dit geval moet je je verantwoordelijkheid nemen. Dus zoveel kritiek op Shell. Nou, dat vind ik nog minder belangrijk, eerlijk gezegd, dan voedsel. Ja. Dus ja, daar ben ik mee eens. Hè? En ook wetende dat wetende dat in de voedselbanken toenemend meer mensen hebben die daar gebruik van moeten maken. De verschillen tussen mensen die het wel kunnen betalen en het niet kunnen betalen worden steeds groter. En dat vind ik een verantwoordelijkheid van elk bedrijf, en ook van de overheid, maar ook van elk bedrijf. Ja, antwoord zal zijn, de kosten zijn natuurlijk heel erg toegenomen. Voor die grotere bedrijven ook wel degelijk. Vast wel. De energie, de grondstoffen, de lonen. Hè. Er zijn allerlei stakingen op dit moment aan de hand in dit land. Mensen willen hogere lonen, dus daar moet men op anticiperen. Maar dan is het heel goed de kwartaalberichten bekijken van die bedrijven en zien dat de winstpercentage, de winstmarge ongeëvenaard groot blijft. Dus maar we gaan zo even bellen, ook met een Rabobank-econoom. En die gaan we dan horen van hoe dat dan precies zit. Mevrouw Kikkert, krijgt u het zelf nog een beetje rond allemaal? Of moet u keuzes maken die u liever niet zou maken? Nou ja, ik loop aanbiedingen af. Maar ik ben wel heel kritisch geworden met kopen. Ik bedoel, een aantal dingen koop ik dus gewoon niet meer. Nee, wat is een voorbeeld daarvan? Wat koopt u niet meer? Nou, ik let heel erg op de kaas bijvoorbeeld. Dat soort dingen, die doe ik nauwelijks meer. En je bent ondertussen heel handig geworden hoe je dingen kunt doen. Ik bedoel, ook rauwkostsalade en dat soort dingen. Dat zijn allemaal hartstikke duur geworden zijn. Ja. Dus ja, misschien aan de andere kant moeten we misschien ook weer terug naar vroeger, hoor. Toen hadden we ook gewoon de seizoensgroenten. En wordt nu allemaal weer een klein beetje goedkoper. Maar ik, soms dan heb ik bijvoorbeeld nog restjes. En dat doe ik twee. En nou ja, normaal gesproken, of vroeger dacht je, nou ja, ik gooi het weg. En nu denk ik, nou, ik eet twee keer warm, twee keer een beetje. Want dat is ook wel even een dingetje. We gooien meer voedsel weg dan ooit, hè? Ja. Dat is onlangs ook een ding. Maar dat wou ik net. Daar wou ik net iets over zeggen, weet je. Want een heleboel mensen kopen kant-en-klaar spullen. Als je gaat uitrekenen hoeveel duurder dat is dan wanneer je iets zelf maakt. Ja. Misschien moeten we meer terug naar zelf dingen maken en iets meer tijd in de keuken. Ja. Nou, goed, ik zeg van vroeger, een restje zou anders te weinig zijn geweest voor het avondeten. En nu denk ik van, weet je wat, ik doe het gewoon in twee keer. Ik eet twee keer tussen de middag een beetje warm en 's avonds. Dus je wordt wel een stuk creatiever, maar... Ik blijf dat met de supermarkt bezopen vinden. Ja, dat is een ingewikkelde. Mevrouw zei, beroep op het moreel kompas. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja, ze hebben ook een verantwoordelijkheid. Ja, nee, goed. Dat is helder, mevrouw Kikkert. Hartelijk dank. Hugo Erken, goedemorgen. Goedemorgen. Econoom bij Rabo Research. Als ik bij de kassa kom, toch elke keer weer denk ik dan, jeetje, wat is het duur. En dan vraag ik me af, is het ook echt zo duur geworden? Dat klopt wel. Ja, als je kijkt wat de inflatie de afgelopen periode heeft gedaan, dan zien we inderdaad dat vorig jaar die prijzen met 11,6% zijn gestegen ten opzichte van 2021. De prijsstijgingen van dit jaar komen daar nog eens bovenop. Dus op veel fronten zien we inderdaad dat die prijsdruk enorm is geweest. Ja, en maken bedrijven ook, hoe zeg je dat, extra winst, omdat ze die prijzen ook zoveel meer hebben verhoogd dan eigenlijk nodig is om uit de kosten te komen? Nou, dat is wel wat uit onze analyse komt. Hè? Dus we hebben puur gekeken van, wat is er nou precies gebeurd met de verkoopprijzen die bedrijven in rekening brengen en wat is er precies gebeurd met de inkoopprijzen van grondstoffen, halffabrikaten, dat soort zaken. En waar wij eigenlijk hadden verwacht dat ook prijzen of eigenlijk bedrijven zelf een deel van de pijn zouden nemen van die torenhoge inflatie, omdat ze ook hogere kosten hebben, zien we toch dat die afzetprijzen, dus die verkoopprijzen, harder zijn gestegen dan die inkoopprijzen. Dus en ja, op het moment dat iedereen moet inleveren, is het natuurlijk best merkwaardig dat bedrijven in principe nog hoge winsten weten te boeken. Dus dat kwam ook uit onze analyse. En daar gaat natuurlijk. Wat daar precies achter zit en welke motieven bedrijven hebben, ja, dat weten we niet. Ik hoorde net al zeggen van ja, we weten nog dat bijvoorbeeld de lonen hard gaan stijgen dit jaar. Hè, dat zit toch een bepaalde vertraging in vanwege cao-onderhandelingen. Ja. En het kan ook zijn dat bedrijven gewoon voor aan het sorteren zijn, omdat ze weten dat ze nog hogere loonkosten tegemoet gaan zien. Ja. Ja, en daarop anticiperen. We hebben het nu over de supermarkt. En dat is misschien ook wel een beetje logisch, omdat we daar wellicht het meest komen. Hè, en het meeste boodschappen doen. Ja. Maar jullie hebben ook gekeken naar andere bedrijven en sectoren, neem ik aan. Wat valt dan op? Nou, we hebben niet zozeer gekeken naar individuele bedrijven. Hè? Dus, sectoren, we hebben in principe gewoon gekeken wat wordt er totaal in de economie gemaakt en wat gaat er dan bijvoorbeeld wat wordt geproduceerd voor het buitenland, wat wordt er geproduceerd voor huishoudens en de overheid. Ja. En op basis daarvan hebben we gekeken van wat betaalt de ondernemer voor zijn inputs, hè, dus voor die grondstoffen. Ja. En wat brengt hij uiteindelijk dan ook in rekening richting de klant. En daar zit dus inderdaad een behoorlijke marge op, een 20% markup. Wat heeft gezorgd dat die winsten ook door hebben kunnen stijgen. Want uiteindelijk zien we daar dus dat er nog steeds sprake is van een hogere winstgevendheid ieder kwartaal. Ja. Mag ik even iets vragen? Want u zei net in 2022 was er 10% bijgekomen. Maar is er in 2023 weer 10% bijgekomen? Dus dat zou betekenen dat alles 20% omhoog is gegaan? Nou, nee. Niet helemaal. De consumentenprijzen zijn met zo'n beetje bijna 12% gestegen, 11,6. En hadden die bedrijven nou die niet die extra kosten in rekening, of althans eigenlijk de prijzen verhoogd conform de kosten die ze hadden moeten betalen, dan zou er ongeveer 2% vanaf zijn gegaan. Nou, dus 20% zou je kunnen zeggen is eigenlijk door bedrijven aangegrepen om hun extra verkoopprijzen te verhogen. Zo moet je het zien. Ja, maar dit zijn dus, even voor mijn helderheid, alle bedrijven, dus het hele bedrijfsleven als geheel. Ja. U heeft gekeken naar cijfers bijvoorbeeld van CBS of zo dan, en niet naar... Ja, klopt helemaal, ja, inderdaad. Okay. Want ja. Het probleem is als je naar individuele bedrijven gaat kijken, dat je ook wel foute conclusies kunt trekken. Hè? Dus er is bijvoorbeeld net een rapport van de FNV uitgebracht, waarin werd gezegd dat bepaalde bedrijven overwinsten zouden maken. Maar er waren ook goede redenen voor. Hè? Er waren verkoop van bepaalde divisies bij sommige bedrijven. Ja. Andere bedrijven die hebben weer winst juist in het buitenland geboekt. En wat je doet op het moment dat je de CBS-data kijkt, dan kijk je eigenlijk alleen naar de bedrijven die eigenlijk hun producten in Nederland maken. En ook voor de Nederlandse markt. En dan juist. Haal je die buitenlandse divisies haal je eigenlijk uit de cijfers. En dat is zuiverder wat ons betreft. Ja, precies. Ja. Oké, okay. Ik snap hem. En is er iets te zeggen, want dat woord valt dan veel, een moreel kompas. Waar is het geweten van deze grootverdieners op dit moment? Heeft u daar ook iets over te zeggen? Dat het, wat het motief is om die prijzen zo extra te verhogen? Is heel lastig. En je hebt natuurlijk altijd bedrijven die, zullen we zeggen, die hoge inflatie, die stijgende kosten aangrijpen om nog even extra marge in rekening te brengen. Dat gedrag zal natuurlijk in diverse branches zich voordoen. Tegelijkertijd weten we dus niet zo goed wat erachter zit. We hebben niet naar die motieven gevraagd. Nee. Dat weten we ook niet. En anticipatie op die hogere loonkosten kan eentje zijn. Maar ook bijvoorbeeld waar wij zelf wel mee zitten, is dat de economie nog steeds hopeloos oververhit is. Dus we maken de vraag naar producten en diensten is nog veel hoger dan wat ondernemers aankunnen. Dan zal een ondernemer in eerste instantie proberen om natuurlijk aan die vraag te kunnen voldoen door extra mensen aan te trekken. Maar ja, probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen, gegeven de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. En dan ga je misschien toch je prijzen verhogen. Dat is dan eigenlijk direct, zou je kunnen zeggen, de reactie die logisch zou zijn. Ja, dat is ook gewoon de ondernemingsgeest natuurlijk, die je mag ook verwachten bij bedrijven. Ik ga even naar Jos van Eindhoven. Goedemorgen, bakker en lid van onze Spraakmakers Community. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Ja, ben jij Hallo. Een van die ondernemers die de prijzen fors heeft verhoogd? Je hebt natuurlijk te maken als bakker met enorme gestegen energieprijzen. Hè? En ik denk even aan al die ovens waar dat brood dan in moet. Maar die meneer van de Rabobank net, die heeft een geweldig verhaal. Maar het ligt nog veel ingewikkelder. Oh. Ik heb mijn prijzen verhoogd omdat ik van mijn accountant op mijn duvel kreeg. Hij zegt, je loopt achter. Oh. Toen heb ik ze 2 keer 5% verhoogd. En eindelijk voor de vakantie vorig jaar en in september. Goed, wel na de vakantie. En dat was hard nodig. Toen kreeg ik december heb ik bij mijn energieleverancier gevraagd wat de eventuele prijsstijging zou zijn. Want mijn contract liep af. Toen zegt hij, hou rekening met rond de 40%. 40 à 50%. Ja. Nou, toen zei ik tegen mevrouw, nou moeten we wel. Dus toen heb ik de prijzen verhoogd. Netjes aangekondigd bij de klanten. Vanwege de gestegen energiekosten gaan de prijzen vanaf die datum met 10% omhoog. Heb ik nog nooit meegemaakt. Echt. Ja. Maar het zat me toch niet lekker, want toen kreeg ik de definitieve voorschot voor het nieuwe jaar van de energie meneer. En die bleek 100%. Ik ging van 1650 naar 33. Ja. Oh. Nou, toen viel ik van mijn stoel af en toen zei ik tegen mevrouw, dit kunnen wij niet gaan doorberekenen. Nee. Nog een keer 10-15%. Nou ja. Toen ben ik een andere maatschappij. Toen heb ik eerst mijn huidige gebeld. Of mijn vroegere. Toen heb ik gevraagd, waarom moet er zo ontzettend veel zijn? Ja meneer, maar we zitten nu met de levering van het gas wat we in de duurste tijd hebben ingekocht. Ja, maar Jos, even met alle respect, dit klinkt, jij worstelt meer zeg maar met die gestegen kosten en die energieprijzen dan dat jij nog iets bovenop de inflatie gooit. Dus ik geloof niet dat het voor jou opgaat, dit verhaal. Maar toen heb ik het tegenovergestelde gedaan. Toen heb ik een andere energiemaatschappij gebeld. Zeg, kan ik een jaarcontract afsluiten? Ja, dat kan sinds vorige week. Nou, dat heb ik gedaan. En dat scheelt me precies €1150 per maand. Ja. Want ja. Ik zit nou niet weg te poetsen die dure inkoop van de vorige energieleverancier. Ja. En zo raar zit de economie in elkaar. Dus mensen moeten boeten, ondernemers moeten boeten voor eigenlijk ja, ontwikkelingen in de energiemarkt. Die zouden ze eigenlijk zelf moeten opvangen. Ja. Maar met alle gevolgen van die natuurlijk. Wat is uiteindelijk wat is het gevolg voor de klant geweest? Hoeveel duurder is jouw brood geworden? Nou, je zit de gemiddelde prijs, de duurste zit er nog boven, maar de gemiddelde prijs zit net rond de 3 euro. En dat is een hele schappelijke prijs. Ja. Dat is een heel schappelijk iets. Ja. En ik zou met die rare energiekosten en andere kosten, loonkosten zijn behoorlijk gestegen, zou ik weer een aanpassing moeten doen. Maar die viel toen weg tegen de dalende tarwe en bloem- en meelprijzen. Ja. Dus als je dagelijks een zaakje goed bekijkt, dan hoef je niet elke keer omhoog te vliegen als er een prijsverhoging komt. Nee. Je kan wegvallen. Nee. Dus bij jou geen klanten die zich een hoedje schrikken als ze afrekenen? En denken, nee, nou Jos, we maak het wel heel bond. Nee, we letten wel heel goed op. En we letten heel goed op met het assortiment en met de hoeveelheid wat je maakt. Dat er weinig over is. En dan is er toch weer een verliezer. Dan is de voedselbank die eigenlijk minder mee kan nemen dan dat die gewend is. Oké. Okay. Ik ga even verder, Jos van Eindhoven. Dank je wel en doe de groeten aan je accountant. Jacco Vonhoff, goedemorgen. Morgen. Voorzitter van MKB Nederland. Herkent u het beeld dat naar voren komt uit dat onderzoek van de Rabobank, waaruit blijkt dat Nederlandse bedrijven in tijden van inflatie hun prijzen veel meer hebben verhoogd dan eigenlijk de stijgende kosten rechtvaardigen? Nou, ik zou meteen zeggen nee. En dat zit er met name in ook wat de Rabobank zelf zegt. Dat zij geen onderscheid kunnen maken tussen verschillende bedrijven, verschillende sectoren. En je moet maar even ervan uitgaan dat die achterban van mij, dat MKB-bedrijf, dat zijn bedrijven die hebben geen marktmacht. De bedrijven waar ik jullie continu over hoor en waar ik ook veel van de bellers over hoor, dat zijn grote bedrijven die zelf prijzen kunnen vaststellen en waar je als consument nou eenmaal mee te maken krijgt en weinig te kiezen hebt. En veel van de bedrijven die ik vertegenwoordig, die leveren aan grote bedrijven. En hebben dus niet de mogelijkheid om heel eenvoudig hun prijzen door te berekenen. En natuurlijk zullen er ook in mijn achterban sectoren zijn waar het relatief goed gaat. Of die nadenken over, ik moet nog investeren in de toekomst. Ik moet nog van het gas af. Ja. En dat die nu nadenken over, hoe zorg ik ervoor dat ik daar straks klaar voor ben. Mm-hmm. Maar gemiddeld genomen denk ik dat dit iets is wat speelt bij, zoals al gezegd, de hele grote bedrijven, aandeelhouder gedreven. Maar voor die individuele MKB'er, je had net de bakker. En in mijn achterban zitten er natuurlijk heel veel verschillende. Zal dit een stuk minder op geld doen als waar de discussie over gaat. Ja, precies. Hugo Erken is er nog van de Rabobank, econoom en onderzoeker, vooral Rabo Research. Herkent u dit verhaal? Nou ja, goed, ik ben het wel eens met Jacco Vonhoff dat je inderdaad ook moet gaan kijken van waar dit nou precies plaatsvindt. En dat wilden we in eerste instantie ook doen door bijvoorbeeld te kijken naar sectoren. Ja. Maar die data zijn niet beschikbaar op kwartaalbasis. Dus dan moet je toch terug gaan kijken naar 2021. En we weten dat dit fenomeen zich heeft opgebouwd gedurende 2022. Dus daar schoten we eigenlijk niet echt mee op. Waar ik het wel mee eens ben. Want we worden bijvoorbeeld ook regelmatig gevraagd van, kunnen die lonen niet omhoog? Hoe zit dat nou precies? Mm-hmm. Ik vind dat die discussie wel in algemene zin wat platgeslagen wordt. En ik ben het helemaal eens met Jacco Vonhoff dat je wel moet kijken naar het liefst individuele bedrijven. Want ook binnen een bedrijfstak kunnen bedrijven enorm verschillen. Ja. Maar wij hebben wel bijvoorbeeld gekeken naar verschillende bedrijfstakken en gekeken naar de winstgevendheid op structurele basis. Hè, dus nog verder terug in de tijd. En dan zie je dat er enorme verschillen zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld in de elektrotechniek of de overige transportmiddelenindustrie is nauwelijks sprake van vet op de botten. Mm-hmm. Kunt je afvragen, op het moment dat daar dus de lonen heel sterk gaan stijgen, dan gaat dat ongetwijfeld ook ten koste van bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Terwijl we hebben andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de machinebouw of de groothandel, waar je echt ziet dat de winstgevendheid flink is gestegen. Dus op die discussie zouden we denk ik moeten aanslaan. En daarom vind ik ook dat twee partijen kunnen dat goed. De werkgevers en de werknemersorganisaties. Ja, precies. Die kunnen het daarover hebben, meneer Vonhoff. En dat zal ook gebeuren, denkt u, Jacco Vonhoff? Ja, dat denk ik wel. En je ziet het natuurlijk dagelijks in de krant. Als je de krant openslaat en je leest het artikel over grijflatie, wat ik nogal een Het beeld dat daaromheen ontstaat over het hele bedrijfsleven. Nou, dat probeer ik net toch wel duidelijk te nuanceren. Ja. Maar je leest bijvoorbeeld in diezelfde krant op dit moment dat veel MKB-ondernemers geld moeten bijlenen om bijvoorbeeld nog hun coronaschulden, bijvoorbeeld de NOW, terug te betalen. Ja. Dus er is wel degelijk iets van. Er zijn wel twee waarheden. Of in ieder geval twee manieren om naar de waarheid te kijken. En wat voor mij nog wel heel belangrijk is, is een fenomeen wat nu ontstaat. En natuurlijk zit er een bepaalde logica in. Maar wij hebben al na de inval in de Oekraïne gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een prijs-loonspiraal. Dus wat je ziet is dat als die prijzen stijgen, ja. En wat dan ook de reden is dat ze stijgen. En vervolgens natuurlijk de looneisen van werknemers. Als we niet oppassen, dan schieten we straks door het dak. Ja, dat jaagt elkaar, want bedrijven zullen bedrijven zullen toch iets met die hogere lonen ook weer in hun prijs moeten doen. Ja, en zo gaan we maar door. Helder. Jacco Vonhoff en Hugo Erken, hartelijk dank. Ga ik tot slot naar Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie. Nederland is niet de grote uitzondering als het aankomt op het doorschuiven van de rekening naar de consument. Hoe zit dat eigenlijk in de rest van Europa? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het heeft mij de afgelopen anderhalf jaar zeer verbaasd dat in Nederland deze discussie eigenlijk niet of nauwelijks gevoerd werd. Gelukkig, dankzij een rapport van de Rabobank, gebeurt dat nu wel. In ons omringende buitenlanden was dit al veel langer een onderwerp van gesprek. Het is december 2021 voor het eerst aangezwengeld door de Duits-Amerikaanse economen Isabelle Weber in de Verenigde Staten. Die is vervolgens ook uitgenodigd om in Brussel bij de ECB te komen spreken, bij de Europese Commissie, in de Bundestag. Dus het speelt al heel veel langer, ook in ons omringende landen. Maar op de een of andere manier sijpelde dat niet door in Nederland. Ondanks pogingen van bijvoorbeeld ook de FNV om via rapportage over met name winstnemingen, grijflatie dus, in de energie- en de voedselsector, om dat toch onder de aandacht te brengen. Ja, hebben eigenlijk de media dat helemaal links laten liggen. Ja. En gelukkig zien we dus nu dat een beetje kenteren. Want het is een hele belangrijke discussie. Ja. Nederlandse huishoudens hebben daar ongelooflijk veel last van gehad. Nog altijd is het zo dat er over 21 en 22 sprake is van daling van de reëel besteedbare inkomens. En dat komt met name door toch grijflatie, winstnemingen aan de kant van grote energiebedrijven en grote voedselbedrijven. Het gaat om eerste levensbehoeften. Dat is het hele grote probleem. Ja. Henk Nijboer van de PvdA heeft een debat aangevraagd over deze kwestie. En Lilian Marijnse van de SP zegt in reactie op het onderzoek van de Rabobank dat het tijd is voor een eerlijke winstbelasting, zodat we dat geld kunnen inzetten voor het verlagen van kosten voor veel mensen. Wat is volgens u de oplossing? Ik denk dat de aanzet die met name Marijnissen in haar tweet heeft gegeven, dat een goede is. Ik denk verder dat het toch wel belangrijk is dat we gaan nadenken over hoe we op de een of andere manier het machtsbalans weer kunnen herstellen bij deze grote beursgenoteerde ondernemingen. De marktmacht en de prijsmacht van deze bedrijven is veel te groot geworden. En het gaat eigenlijk maar om één ding, en dat is maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Dat zien we nu gebeuren. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar gedaan. Dat heet met een chic woord corporate governance. Corporate governance gaat eigenlijk alleen maar om het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Maar de machtsbalans moet weer hersteld worden. Consumenten en vooral ook werknemers moeten opnieuw meer zeggenschap krijgen over wat er binnen die ondernemingen gebeuren gaat. Ja, goed, en dat vereist wetswijziging. Ja, en dus parlement aan de bak, zou ik zeggen. Zo, nou, u zit er gekleurd in voor een hoogleraar financiële geografie. Hartelijk dank, meneer Engelen. In ieder geval betrokken ook. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1 naar aanleiding van de stelling. Het is asociaal om in dure tijden extra winst te maken. Als u nog geen lid bent, dan kunt u ook meepraten. Moet u even lid worden. Dan kunt u zichzelf aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. D66.

prachtige zonsopkomst. De dag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei-concert in Amsterdam. Het weer droog met geregeld zon vanochtend. Vanmiddag landinwaarts een aantal buien met onweer en mogelijk windstoten en hagel. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 graden in het oosten. Vanavond en vannacht wordt het langzaam droger. Regionaal ontstaat mist, minimaal rond 9 graden. Morgen is vrij zonnig, later opnieuw een paar buien. En dan 18 tot 21 graden. En de verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn meerdere files te melden. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht staat een kapotte auto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en sta je 10 minuten in de file vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Kom je tegen bij knooppunt Batadorp. Momenteel 10 minuten vertraging vanaf Moergestel. En het begint wat drukker te worden op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Momenteel 10 minuten extra. Het is daar drukker omdat de A29 in beide richtingen dicht is bij de Heinenoordtunnel. Dat komt door wegwerkzaamheden. Ster. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken. En krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op Concertgebouw.nl. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ooit hippe nieuwswebsites als BuzzFeed en Vice zijn op sterven na dood. Betekent dat ook het einde van die lekkere clickbaitkoppen boven artikelen. En Nadia is een week onderweg en de talkshow werd vooraf al vergeleken met die van Catharine Keil. Is die vergelijking terecht? Dat en meer bespreken we met de koningin zelf, presentator Catharine Keil, en de hoofdredacteur van het ANP, Freek Staps. En spraakmaker is Ageet Ouwehand, bestuurder bij Serenlo, zorgaanbieder voor mensen met een beperking. Maar eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media. Freek Staps, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw mediamoment gaat over een boek dat op je ligt te wachten dit weekend, namelijk Traffic van Ben Smith. Ja, zeker. Het is eigenlijk een soort mediamoment van tevoren, want ik verheug me op een weekend met een goed boek. Die Ben Smith, dat zegt heel veel luisteraars waarschijnlijk niet, maar in de media wordt daar heel erg naar gekeken, want dat is echt een man die altijd een beetje vooruit liep. Hè? En een 10 jaar geleden was hij van BuzzFeed News. En je hebt dat soort websites zoals de Huffington Post en BuzzFeed. En ja. Misschien kunnen mensen zich nog herinneren van de jurk. Weet je wel, zag je nou een blauwe witte jurk of een, ja, of een gouden wit? Gouden, nou, ik haal het door elkaar omdat ik het zelf nooit helemaal snapte. Maar je had van die websites 10 jaar geleden en daar keek iedereen in de media naar. En die Ben Smith heeft daar nu een boek over geschreven. ook over zijn eigen tijd. Ja. En het waren websites die waren helemaal Vice, bedoeld. He, Vice, ja. En dat waren helemaal bedoeld als mensen binnenhalen op je website met snelle koppen. En dan op die manier journalistieke vernieuwing brengen. Ja. Dus hoe meer kliks je had, hoe beter je journalistiek werkt. Dat was het idee en daar hebben echt heel veel mensen, ikzelf ook hoor, heel lang in geloofd. Heel lang, en nu niet meer. En nu niet meer. Het systeem is hartstikke dood. Het systeem is ook helemaal fout gegaan en werkte niet. De mensen die toen al zeiden van, nee, maar wacht even, uiteindelijk willen nieuwsgebruikers, willen inhoud, willen kwaliteit, willen professionele pers, willen niet alleen maar verleid worden, maar ook gewoon feiten krijgen. En uiteindelijk heeft die school echt wel gewonnen. Ja, aan de andere kant, er blijft natuurlijk wel wat van hangen, toch? Als dit gaat verdwijnen, dit hele genre. Ja, zeker. Er is wel wat goeds aan overgebleven. Dus dat is wel het fijne. Namelijk dat we zijn gaan nadenken over hoe kan je nou eigenlijk iemand bij een verhaal trekken? Hoe kan je nou iemand, nou misschien verleiden. En verleiden klinkt misschien een beetje vies, maar uiteindelijk is ook journalistiek is mensen een verhaal vertellen, de feiten presenteren zoals ze ook, of zodat ze ze ook tot zich willen nemen. En bijvoorbeeld een kop maken waar mensen op klikken. Bijvoorbeeld een kop maken. Ja. Zoals er is iets heel, er is een fenomeen dat heet de curiosity gap. En dat is dus dat je eigenlijk door curiosity betekent nieuwsgierigheid, dus dat je door een kop mensen nieuwsgierig probeert te maken. En dan probeer je dus bijvoorbeeld te vertellen van Zelensky was in Nederland en dit is wat hij heeft gedaan. En dat zou een hele andere kop zijn dan Zelensky was bij Koning. En dat eerste, die eerste soort koppen, die zie je tegenwoordig steeds meer. En dat betekent in ieder geval dat mediamakers en journalisten aan het nadenken zijn van, hoe vertel je nou een verhaal? Zodat mensen het ook daadwerkelijk willen lezen. Dus dat is niet weg van de feiten, maar anders presenteren. Gaat toch ook om cliffhangers? En zo, die zijn, dat is toch ook wat we heel erg geleerd hebben. Hetzelfde trucje. Lees toch? Door, ja, precies. Ja. Ja, BuzzFeed en Vice zitten een beetje, zou je kunnen dat zeggen, op het snijvlak tussen nieuws en entertainment eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Want je had dus dat dan. Het begon met dingen als die jurk. De jurk is het meest bekende voorbeeld. Maar ook zeg maar, welk personage van de tv-serie Friends ben jij? Nou, het is volslagen onzinnig natuurlijk, maar dat vonden mensen wel interessant. Ja. En toen dachten die journalisten van, oh, maar wacht even, als we dat dan ook naar het nieuws brengen. Sommige technieken kan je dan toepassen en dan kan je het nieuws beter vertellen. Nou, gelukkig heeft dus wel, dat moeten we dus zeggen, de nieuwsconsument gekozen voor. Ik wil helemaal niet weten welk personage van Friends ik ben. Ik wil gewoon graag weten wat er in de wereld gebeurt. Ja. Geef me de feiten. En nou ja, dat is natuurlijk wel een hele fijne overwinning, maar er zijn een hoop tranen voor gevloeid. Ja. In die zin zijn mensen dus toch best wel traditioneel. Toch? Ja, ook, maar weet je wat zo mooi is? Dan. Tijdens corona werden dus veel meer kranten gelezen. Hè? En dat heb ik eigenlijk nooit zo teruggehoord bij de hoofdredacteuren die dat dan gemeld hebben. Die hebben gedacht, daar praten we niet over, want anders gaan ze misschien een abonnement erop zeggen of zo. Ja, maar er is gewoon in tijden van crisis, in tijden van zaken die belangrijke zaken die spelen, in tijden van corona, Oekraïne, Donald Trump. Als het ertoe doet, weten mensen journalistiek te vinden. En dat is natuurlijk wel echt hartverwarmend, zou ik bijna zeggen. Troostrijk. Ja. En hoe verhoudt zich dat tot het verspreiden van desinformatie en dat die kanalen ook enorm veel aandacht hebben gehad? Want dat is ook in tijden van pandemie, dat hebben we in de coronatijd ook meegemaakt. Hoe is dat dan veel minder dan we denken? Hebben we daar veel te veel aandacht aan geschonken? Omdat mensen toch behoefte hebben aan echte journalistieke verhalen? Nou, ik denk in ieder geval dat je altijd ziet. Kijk, desinformatie is er wel, maar niet via de traditionele media. Of via, wat moet ik zeggen, de professionele pers. Ik denk hoe sterker de professionele pers is, hoe beter dat is voor de maatschappij. En natuurlijk heb je dan altijd elementen die desinformatie proberen te bestrijden. Maar ik ben heel blij te zien dat mensen uiteindelijk heel goed feiten weten te herkennen. Ja. En dat van meningen weten te scheiden. Ja, nog even die koppen, hè? Die lekkere koppen. Ja. Heeft dat ook zijn invloed, die hele, hoe zeg je dat, die hele trend, op het ANP gehad? Zijn jullie daar ook een beetje op de een of andere manier toch in meegegaan? Nou, eigenlijk zijn we nog steeds van de hele nog steeds gordroog. Ja. Feitelijk zou je kunnen zeggen, Carjo. Ja, zeker. Tuurlijk. Nee, zeker. Want voor het ANP, kijk, het ANP levert nieuws aan alle nieuwsmedia in Nederland. Dus als je daar een hele sexy kop bij zet, dat wordt ingewikkeld. Dat wordt ingewikkeld, want dan zegt de ene medium hartstikke bedankt en de andere zegt, ja, nu moet ik het weer omschrijven. Ja, precies. Ja. Oké. Catharine, jij wil het graag hebben over de column van Ronald Plasterk in de Telegraaf van vandaag. Voor mensen die de krant niet hebben liggen, wat beschrijft hij? Nou, ik wil eerst even zeggen dat ik al heel vaak die column van Ronald hier te berde had willen brengen. Maar elke keer was er weer iets wat belangrijker was in het nieuws, dus dan liet ik het weer gaan. Ja. Maar nu vandaag denk ik, heeft hij weer een analyse van de situatie. En dat doet hij. Jij hebt het over journalistiek en feiten. Hij doet dat altijd heel goed onderbouwd met cijfers en dingen die hij goed heeft uitgezocht. Mm-hmm. Nou, en wat hij dus eigenlijk zegt, dat is D66 is eigenlijk gehalveerd. Hè, na de laatste verkiezingen. Natuurlijk hebben ze nog 24 zetels in de Kamer. Maar bij de provincies hebben ze niet zoveel meer te vertellen. Ja. Ze hebben een grote invloed op de media. Hè, op de publieke omroep. Ze vinden dat Ongehoord Nederland moet stoppen, bijvoorbeeld. Ja, ik vind van, oké, de naam is Ongehoord Nederland. Die mensen voelden zich ongehoord. Mm-hmm. Daarom zijn ze toegelaten tot het bestel. Ja. Dan zeggen ze ongehoorde dingen en dan moeten ze eruit. Nou ja, ze houden zich niet aan de journalistieke code. Dus aan de afspraken. Ja, maar dat gebeurt bij de andere omroepen ook. Er zijn ook presentatoren die hun persoonlijke mening uiten bij bijvoorbeeld de NPO. En dan blijven ze gewoon presenteren. Maar is dat is wel toch wat anders dan echt het verspreiden van desinformatie, of niet? Nou, dat is waar, maar moeten ze er daarom uit? Die discussie die wordt gevoerd, dat klopt. Ja, ja. Ik bedoel, maar goed, daar kun je dus eindelijk over doorgaan. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat hij zegt dat dus mevrouw Kaag nu bezig is met 25 miljard euro voor de stikstoffondsen uit te trekken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk haar ding. Zij vindt dat dat heel belangrijk is. Maar dat gaat om 4.000 euro per persoon per jaar in Nederland. Voor een politieke partij die niet zoveel meer te zeggen heeft. Vind ik dat toch eigenlijk buiten proportie. Maar wacht even, ze zitten gewoon in het kabinet, toch? Ja, zeker. Beslissingen worden ook in een kabinet, in een coalitie genomen. Daar is dan vervolgens, als het goed is, een kamermeerderheid voor. En dat blijkt dus wel voor mevrouw Kaag. Een democratisch proces? Ja, maar ze weet blijkbaar iedereen dus mee te krijgen in dat verhaal. Want zoals ik begrepen heb, is CDA eigenlijk tegen. Ja. Dus er gebeurt iets heel vreemds daar. Nou, maar wacht even, ik weet niet of het vreemd is. Je beschrijft eigenlijk democratie op dit moment. Hè? Namelijk, we hebben een kabinet. En als iemand het niet eens is met wat de minister van Financiën daarin voor elkaar probeert te krijgen, dan kunnen ze ermee stoppen. Dat mogen ze doen. Ja, maar dat is inderdaad het grote probleem. En hier ook bij zijn. Het is het grote probleem van dit kabinet, dat iedereen keihard vastzit aan het plus. Oké, maar ik wil liever niet even in een soort van politieke analyse nu belanden. Heb je gelijk. Laat mensen lezen die column van Ronald Plasterk en oordeel zelf. Ja, want het is gewoon een totaal andere visie dan je alsmaar hoort. Bezoek van president Zelensky aan Nederland kwam als een verrassing. Zoals dat dan gaat, was er direct ophef, veel media-aandacht. En nog voor het avondeten zat hij alweer in een vliegtuig richting Polen. De dag van Zelensky in vogelvlucht. Het begint met een bezoek aan de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer. Ja, ik vond het heel pijnlijk om hem zo vermoeid te zien. En dan gelijk door naar afspraak nummer 2, het internationale strafhof. We all want to see different Vladimir in The Hague. Afspraak met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Ze hebben het, naar verluid, over F-16's. Eenmaal buiten laten landgenoten zich horen. Ja, goeiemorgen! Onder wie een vader en een dochter. I'm happy! De dag van Zelensky in vogelvlucht. Ageet Ouwehand, wat blijft u bij van deze dag? Ik vond het heel indrukwekkend om hem te zien. En ik herken de boodschap en dat hij heel vermoeid leek. En ook wel dat ik dacht, wat voor leven heeft die man? En dat hij dit doet puur voor het belang van de Oekraïne. Dat heeft mij wel veel indruk gemaakt. Maar de combinatie van dat hij dit allemaal moet doen. En dat ik denk van, ingewikkeld dat hij zo vermoeid eruit ziet. Die stem die wordt volgens mij ook steeds schorder en vermoeider. Mm-hmm. En dat is denk ik wel een punt, wil hij uit blijven stralen om de wereld te betrekken bij zijn strijd. Ja, strijdvaardigheid. Om ook zijn eigen vitaliteit in de gaten te houden. Ja, precies. Catharine, geldt dat ook voor jou? Is dat ook het gevoel dat jij overhoudt aan gisteren? Nou ja, ik ben altijd wel onder de indruk van hoe hij dat allemaal doet. Dat hij consequent in gevechten nu. Terwijl hij had natuurlijk ook best een pak aan kunnen trekken. Maar ik bedoel, deze man heeft natuurlijk echt nog nooit gevochten. Maar goed, het is wel een mooi idee om zijn imago te onderzoeken. En ik vind dat hij dat heel goed doet. Maar ik begreep dus dat gisteren de uitzending was onderbroken hier. Op Radio 1? Op Radio 1. Ja, die toespraak is helemaal uitgezonden. Ja. Nou jongens, kom op. Dus is dat nou niet een beetje overdreven? Nou, Ja. Allerlei andere staatshoofden komen hier een oude toespraak en dan wordt er nooit een uitzending onderbroken. Maar goed, ze zijn niet in oorlog met de Russen. Nee, ja, misschien. Goed, maar... Een oorlog die ons allemaal, hoe zeg je tuurlijk, dat, vrij dichtbij aangaat, is ook. Zeker, maar ja, ik vond het een beetje too much, maar goed. Ik vind het puur... Eerst even altijd nadenken over voor wie het is. Namelijk, de luisteraar van Radio 1... die wil duidelijk nieuws, journalistiek, bewegingen... Of internationale ontwikkelingen horen. Of nationale ontwikkelingen. Als dan iemand zoals Zelensky hier is... en die houdt een speech van 14 minuten... dus het valt ook wel mee... Dan lijkt het me heel interessant voor deze luisteraar... om dat te horen. Dus ik kan daar niet zo heel zenuwachtig over worden... Dat je dat laat horen. Sterker nog, laat de luisteraar zelf maar oordelen. Ik denk als je even terugkijkt naar gisteren... dat het een hele hoop dingen tegelijkertijd was. Er waren een hele hoop waarheden die naast elkaar bestonden. En Zelensky is zeker wel geslaagd... of in ieder geval het hele bezoek is geslaagd... dat het meer is dan alleen maar... Onderhandelingen, gesprekken met Rutte en de koning en de kroon. Nou ja, het is alleen al goed om je te realiseren hoe lang die oorlog natuurlijk al doorgaat. Hè? En dat, want wij hebben de neiging om dat heel erg naar de achtergrond te drukken. Nou ja, oké, we kunnen er toch verder niks aan veranderen. Mm. Maar ja, en ik begreep ook dat er wel gedoe was dat het juist op 4 mei was, de dag van de doden. Ja. Maar ik vond juist zo tekenend dat hij de vrijheid symboliseert en de autonomie van een land, dat ik het juist wel heel passend vond. Ja, bovendien, hij zat om 5 uur alweer op het vliegtuig, geloof ik. Dus ja. Freek, Zelensky kwam met een wensenlijst, F-16's en een Rusland-tribunaal. Mm-hmm. Tegelijkertijd ging het ook heel veel over beeldvorming. Hij zag er moe uit, we constateren dat hier ook aan tafel. Ja. Er kwamen Oekraïners naar Den Haag om een glimp van hun president op te vangen. Vind je dat de Nederlandse media, het is natuurlijk een bezoek... dat is op het laatste moment werd dat bekend... een balans hebben gevonden tussen die werelden... Nou ja, het is vooral denk ik belangrijk om even te kijken naar wat gebeurde er nou eigenlijk. En ja, hij was hier om te praten over dat Oekraïne-tribunaal en F-16's en een uitzicht op het NAVO-lidmaatschap. Maar het is meer dan dat. Zelensky wilde ook een beeld neerzetten. En de Nederlandse overheid heeft daarin met hem samen opgetrokken. Meer dan alleen maar hele abstracte feitelijke onderhandelingen wilde. Ja. Inderdaad, zoals Katrien zegt, is laten zien die oorlog die leeft nog voort. Die duurt nog voort. Die is heftig. En dus is er dan ook een bezoekje aan Soesterberg. En zijn er dus beelden met Zelensky en Ollongren en Rutte en wapens. Dat is ook belangrijk. En ook dat is dus een deel van hoe internationale diplomatie... en geopolitieke verbandschappen verbeeld worden. Dus ik denk wel dat media dat dan laten zien. En het is goed dat vastgelegd wordt. Ja, we zien bij jullie, bij het ANP, vond ik wel opvallend... een stukje met de kop tranen bij de Oekraïnse Zlata te zaken. 12 jaar, nazien Zelensky. Dat zie je niet vaak bij het ANP, toch? Dat soort verhalen? Nou, soms wel. Ook omdat we aan media die er niet allemaal bij kunnen zijn... willen we ook bouwstenen geven om een indruk te krijgen... van wat gebeurt er daar nou nog meer. En er gebeurde gisteren ook meer dan alleen maar Rutte... die lacht met Zelensky of Zelensky die een speech houdt. Namelijk, het betekende ook iets voor de Oekraïnse gemeenschap in Nederland. Ja. Dus dat laten we dan ook zien. En dat is voor heel veel afnemers, noemen wij ze dan. Maar eigenlijk zijn dat gewoon redacties in Nederland en journalisten... die er niet allemaal bij kunnen zijn. Is het fijn om ook dat bouwsteentje te kunnen leveren... zodat ze zelf kunnen kijken. Maar dat was wel degelijk ook onderdeel van die dag, hè? Die emotie, toch? Zeker, en dat gevoel. Katharine, moet er op zo'n dag ook ruimte zijn voor kritische vragen, denk jij? Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja? Je moet altijd kritisch zijn, toch? Ja. Zeker tegen mensen die de macht hebben. Ja. Welke vraag heb je gemist dan? Waarom er nou niet eens een keer onderhandeld wordt met Poetin? Waarom gaat hij er niet gewoon heen en praten? Waarom moet hij zo ontzettend trots zijn? Ik begrijp dat hij trots is, natuurlijk. Mm-hmm. Maar jemig, moet dit dan nog gewoon 5 jaar doorgaan of zo? Ja. Die vraag had je graag gezien. Ja. En het antwoord was je ook nieuwsgierig naar. Ja, zeer. Ja. Ja, ik denk dat die het antwoord... ontploft was waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Ja. Goed, je had hem graag gesteld zien worden, die vraag. Deze week begon de talkshow Nadia. Iedere werkdag behandelt Nadia Moussaïd een maatschappelijk thema. Het idee is tijdloze onderwerpen en geen geëikte BN'ers in beeld... maar persoonlijke ervaringen van mensen. Nou, vooraf werd al veel de vergelijking gemaakt met de talkshows van Katharine Keil. Nou, Katharine, je zit hier. Wat vond jij van Nadia, van die eerste week? Nou, moet je luisteren, die eerste week is overdreven. Het ging over twee uitzendingen, om precies te zijn. Want de derde was... Die is vanavond. 4 mei. Nee, ja, dus die is vanavond. 5 mei, dus ja. Gisteren was het niet, dus vanavond is de derde. Nou, ik heb altijd in mijn hele leven gezegd dat je nooit iemand na aanleiding van de eerste uitzendingen mag beoordelen. Dus dat ga ik zeker niet doen. En zeker niet omdat ik zelf inderdaad een exacte... Nou, zij heeft de exacte kopie, maar ik had dus het origineel. Ja. En ja, weet je, ik ben al neergezet als talkshow dino en weet ik veel wat allemaal. Dus wat ik ook zeg over een talkshow... Ik heb dingen over Eva Jinek gezegd om haar, laat maar zeggen, suggesties te doen om te verbeteren. Dan word ik afgebrand, want geen sisterhood en weet ik veel. Oh ja. Nou. Dus ik onthoud mij van commentaar, als jullie het niet erg vinden. Ja. Heb je wel gekeken of niet? Ja. Ja? Ja, dus je vindt wel iets. Ik vind altijd iets, dat weet je toch, Carl-Johan? Ja, wat vind je dan? Nee, dat zeg ik dus niet. Nee? Nee. Is dat zo? Want je bent bang dat er dan weer een dynamiek op gang komt of zo? Ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Laat die vrouw lekker het ding doen en dan zien we het wel. Ja. Nou, laten we in ieder geval vaststellen dat in de lijn van eerdere programma's... zeg ik dan maar en dan wijs ik naar mijn linkerkant... dat er geëxperimenteerd wordt of onderzocht wordt, is er een andere vorm denkbaar, zodat je ook journalistiek kunt bedrijven op een interessante manier voor een groot publiek. Ja. Namelijk, is het mogelijk om weer meer mensen een stem te laten geven? Daar sta ik voor de volle 100% achter, want daar ben ik zelf altijd mijn hele leven mee bezig geweest. Hè? Het is gewoon bewezen dat in normale journalistieke programma's het gebruik van veel te elitaire en moeilijke woorden gewoon een groot publiek afstoot. Ja. Dus ik ben in principe heel erg van voor televisie, voor de gewone man. Ja, maar, en daar voldoet dit aan, volgens jou, Catherine, of niet? Ik zei dat ik me van commentaar zou onthouden. En met gewone mensen. Dat niet elke talkshow heeft ongeveer dezelfde set aan de gasten. En niet alle bekende gasten die altijd weer uit die Rolodex komen. Ja. Nee. Ja. De recensies waren vrij pittig, hè? Heb je die wel gelezen of niet? Ja, die heb ik gelezen. Die vond ik genadeloos. Ja? Ja. En onterecht ook, of niet? Ja, je probeert me erin te luizen, maar ik doe het niet. Het is niet inluizen, dit zijn vragen. Ja. Oh ja. Hele journalistieke vragen. Oh, dit is journalistieke vragen. Oké, jongens, nou, fijne dag verder. Ja. Wat vond je van de recensies van over Nadia? Die vond ik genadeloos. Ja, oké. Ja, goed, ik hou op. Los van wat je ervan vindt, is dit iets waar je als maker wel naar kijkt? Ik bedoel, ga je er eens goed voor zitten? Nou, hou ik op hoor, Ina. Nou, nogmaals, ik vind het heel belangrijk dat soort programma's er zijn. En er zijn er te weinig van. Ja. En dus elke poging die in die richting gedaan wordt, die juich ik toe. En laten we ook vaststellen dat dit echt geen makkelijke televisie is om te maken. Hè? Want er was... Eindelijk! Nee, maar altijd tegen mij gezegd dat ik was een babbeljuffrouw en weet ik veel. En het was allemaal zo makkelijk met gewone mensen. Nou, laat ik je nou vertellen. Het is moeilijker om met gewone mensen televisie te maken dan met al die bobo's die allemaal talkshowcursus hebben gehad. Voor luisteraars al belangrijk om te beseffen hoe ontzettend lastig het is om gasten te vinden. Hè? Het is wat anders om een gast te vinden die je altijd aan tafel zit, waarvan je weet dat hij gaat praten, dan met iemand die over armoede gaat praten. En dat was ook een beetje een deel van de kritiek van deze gasten zijn best moeilijk te vinden om mensen die we echt nog nooit ergens gehoord hebben. Maar daar heb je dan als het goed is een goede redactie voor. Zeker. Frank van Pamelen, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. Het taalteam is dus binnen. Iets heel anders, we gaan de taal. Als we een mens willen zijn tussen medemensen, moeten we ons kunnen voorstellen als de ander. Ja, gisteren 4 mei, dodenherdenking. Marcel Meuring was dat, de schrijver, met een mooie toespraak in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, vlak voor de 2 minuten stilte. Als we een mens willen zijn tussen medemensen, moeten we ons voor kunnen stellen als de ander. Ja, aangrijpende woorden over een razzia in Assen ging het. Over inlevingsvermogen, over medemenselijkheid, over verantwoordelijkheid ook. En het verdampen van dat alles in de oorlog. Nou, de centrale vraag wat hem betreft. Waarom waren we ineens elkaars buren niet meer? Ja, elkaars buren. Dat was iets wat gisteren wel vaker terugkwam. Ook in het verhaal van Diewertje Blok. Ze had het over een zonnige zomerdag in 1941, een vol strand. En al die mensen waren langs een bord gelopen voor Joden verboden. En niemand van hen was in opstand gekomen. En vaak denk ik dan, wat zou ik doen? Zo'n bord dat een groep landgenoten, je buren misschien wel, wegzet. Ja, weer die buren, ook in dit verhaal. En dat doet ze niet voor niets. Als een verhaal moet overkomen, heb je herkenbaarheid nodig. En buren zijn herkenbaar. Alle mensen hebben buren. Alle mensen zijn buren. Iedereen kan zich iets voorstellen bij buren. Als we ons ergens mee kunnen voorstellen als de ander, dan is het wel met buren. Wat ze hier doen, zowel Marcel Meuring als Diewertje Blok, is dus herkenning creëren. Iets abstracts, voor Joden verboden, terugbrengen tot iets heel concreets. Ja, je buren misschien wel. De menselijke maat, daar gaat het om. Een veelgebruikte stijlfiguur om zaken tastbaarder te maken, behapbaarder voor je hoofd. Dit zei een man bijvoorbeeld gisteren in het NOS-journaal. Er zijn geen 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Er is één Jood vermoord. En dat is 6 miljoen keer gedaan. Ja, dus het verschil tussen 1 keer 6 miljoen en 6 miljoen keer 1. Het 1 is één abstracte massa. Het tweede is heel vaak een herkenbaar individu. De menselijke maat als stijlfiguur. Even inhaken op de herkenbaarheid. Dat werkt en het levert nog mooie taal op ook. Over mooie taal gesproken trouwens. Het is niet moeilijk om stil te zijn. Toch wist ik al vroeg, rouw was nooit in 2 minuten. Ja, Marieke Lucas Reineveld, die had gisteren een gedicht in de Volkskrant, waar ik aan denk, heette het, rouw past nooit in 2 minuten. Maar wat past er dan wel in 2 minuten? Het is eerder de opwarmingstijd van een magnetrongerecht. Een persoon stamppot die een beetje naar plastic en een beetje naar verdriet smaakt. Ja, dat is een mooie beeldspraak, is dat. Hè? Vroeger was het een beetje van magie en een beetje van mezelf. En gisteren smaakte het een beetje naar plastic en een beetje naar verdriet. En daarmee wordt ook meteen de rouw omschreven. Het is niet lekker en ook niet vrolijk stemmend. Plastic en verdriet, een opgewarmde magnetronmaaltijd in 2 minuten. Rouw past nooit in 2 minuten. De stilte duurt nooit lang genoeg. Vindt ook Diewertje Blok. Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte. Die indrukwekkende 2 minuten die altijd korter lijken. Ja, Diewertje Blok pleitte voor meer stilte, meer rust. Weg van het geschreeuw, intimiderende woorden, de meningencarousel, zoals ze het noemde. Waarin iedereen zich om de havenklap scherp zet om de ander af te fakkelen. Terug te brengen tot één kenmerk, een opvatting, een kleur, een afkomst, een religie, zoals ik met de Joden is gebeurd in de oorlog en zoals ook nu nog steeds gebeurt. Herdenken is voor mij niet passief. Alleen maar bezig zijn met wat er gebeurd is. Het gaat voor mij ook om de verbinding die je maakt met nu en met de toekomst. Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu? 2 minuten op 4 mei is te kort, was de boodschap om te herdenken en daarbij ook nog eens te denken aan ons eigen gedrag, hoe wij zelf met andere mensen omgaan. Het grote verhaal vertaald naar de menselijke maat. Dat was de stijlfiguur van de dag gisteren van Marieke Lucas Reineveld, van Diewertje Blok en van schrijver Marcel Meuring. En voor mij verwoorden die het gisteren in de Nieuwe Kerk in Amsterdam vlak voor 8 uur, ja, toch wel het mooist. Als we een mens willen zijn tussen medemensen, moeten we ons kunnen voorstellen als de ander. Daar ging het om. Mooi. Dankjewel, Frank van Pamelen. Fladder, fladder. Dankjewel, Freek Staps. En dankjewel, Catharine Keil. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Bij lokale verkiezingen in Engeland stevent de conservatieve partij van premier Sunak af op een forse nederlaag. Vooral de sociaal-democratische Labour-partij profiteert. Labour-leider Starmer denkt dat zijn partij bij de volgende algemene verkiezingen een meerderheid behaalt. Air France KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 344 miljoen euro. Toch is het bedrijf optimistisch, omdat de omzet vergeleken met een jaar geleden met 40% is gestegen. Bij een schietpartij gisteravond ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker 8 doden en 14 gewonden gevallen. Na een urenlange klopjacht is er een verdachte aangehouden. Het is een man van 21. De wilde staking bij VDL Netcar is voorbij. Er zijn nog geen afspraken gemaakt voor een nieuw sociaal plan. Maar na een oproep van de directie zijn werknemers vanochtend weer aan de slag gegaan. Mogelijk volgen er maandag en dinsdag nieuwe stakingen. Verkeersinformatie met Tim Schaap. Er staan een file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Bij afrit Hoenderlo ligt iets op de weg. Daarom 5 kilometer langzaam rijden vanaf knooppunt Beekbergen. Houd rekening met 20 minuten extra reistijd. Verder drukt op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp 10 minuten extra. En het rijdt langzaam op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen heb je ook 10 minuten extra reistijd. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, die gaan we zo meteen horen. Ik ga eerst even vertellen wat we in dit tweede uur gaan doen. Want we hebben nieuwe gezichten aan tafel. Emilia Menkveld is literair recensent en specialist in retorica. En zij vindt dat we meer waardering en aandacht moeten hebben voor goede toespraken. Nou, dat komt goed uit. Na een dag vol toespraken van onder andere natuurlijk president Zelensky en bij de dodenherdenking. Daar hoorden we net Frank van Pamelen ook al even over van het taalteam. Goedemorgen, Emilia. Goedemorgen. Heb jij gisteren nog een briljante toespraak gehoord? Briljante toespraak. Ik vond net als onze vorige spreker de toespraak van Marcel Meuring ontzettend mooi. Ja. Ja, ik denk dat die het meeste indruk heeft gemaakt. Niet zozeer om hoe die sprak, hoe die daar stond, was misschien wel ietsje wijfelender dan bijvoorbeeld Diewertje Blok. Maar de inhoud van zijn woorden heeft me diep geraakt. Ja, bij retorica gaat het er ook om hoe je het brengt, toch? Hoe je de boodschap brengt. Ja, zeker. Ja, sommige mensen denken dat retorica vooral gaat om stijlmiddelen. Dus om alliteratie en metaforen en zo. Maar het beslaat het hele spectrum. Dus, het is het totaalpakket. Het totaalpakket, zeker. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. En ook aangeschoven is Lucian van Heumen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij gebrek aan goede zorg voor uw meervoudige gehandicapte dochter, bent u zelf een kleinschalige zorginstelling gestart. Hoe klein is kleinschalig? Klein is dat wij 24 bewoners hebben en voor ongeveer 32 mensen dagbesteding. Ja. Ja, en dat is, vergelijking met de landelijke grote organisatie, is dit een kleine organisatie. Precies. Nou, daarover gaan we straks uitgebreid praten. Ook met onze spraakmaker Ageet Ouwehand, bestuurder bij een van de grootste aanbieders van zorg voor mensen met een beperking. Maar eerst gaan we naar de muziekkeuze. Ja, KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want, wat is het geworden? Wat heb je meegenomen? Dreams van Fleetwood Mac. Dat was mijn eerste LP in 77. Oh ja. Ja, en ik was toen 14 jaar. Ja. Goeie herinneringen. En wat ging er door je heen toen je die eerste LP, ik denk gekocht in de platenwinkel, meteen naar huis snel opzetten? En toen, precies, wat gebeurde er? Een nieuwe pick-up. Ja. Het was allemaal, het rook allemaal nieuw. En ik vond het fantastisch. Ik vond echt dat gevoel van een nieuwe plaat kopen, nu met alle streamingsdiensten die er zijn, die sensatie is er echt wel af. Ja, en dat vond ik, het was ook zelfverdiend geld. Dus ik heb er echt voor moeten sparen. Dus ik vond alles bij elkaar was het heel speciaal. Ja, wat was het voor baantje? Ik werkte als verpleeghulp in een bejaardenhuis. Daar ben ik ooit begonnen, in Lidwina in Warmond. Ja. Ja. Ja. Zullen we gewoon gaan luisteren naar Dreams van Fleetwood Mac? We'll be right back. Ik beland in een prettig soort dommel. Ach, heb je dat nou? Bij dit nummer. Ja, heerlijk. Ja, ja. Goede ontspanning. Ja. Dreams van Fleetwood Mac. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Hoe kunnen we de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking het beste inrichten? Voor deze kwetsbare mensen heb je veel personeel nodig. En het is bekend, daar is een structureel gebrek aan. En dat zal in de toekomst zeker niet minder worden. Nou, daarover praten we met onze spraakmaker van vandaag, Ageet Ouwehand, bestuurder bij Serenlo, de grootste organisatie in Nederland als het gaat om gehandicaptenzorg. En ook aangeschoven is Lucian van Heumen. Hij is vader van Eline en die heeft een ernstige meervoudige beperking. En behalve vader is hij ook initiatiefnemer van het Elseneindhuis. En dat is een kleinschalige zorginstelling waar onder andere zijn dochter 24 uur per dag zorg krijgt. Dus Jan, kun je Eline's beperking even beschrijven, dat we een beeld hebben? Ja, Eline is inmiddels 30. Heeft ongeveer een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar, 2,5 jaar. Kan niet lopen, heeft het Angelman-syndroom. Is volledig afhankelijk van anderen, van zorg van anderen. Kan niet praten, heeft een zware scoliose. En een chronische blaasontsteking, wat vaak ook gepaard gaat met zware epilepsie. Ja. Ja. Ja. Waarom besloot jij zelf een kleinschalige instelling op te richten? Wat ging daaraan vooraf? Nou, ik besloot het niet zelf. Uiteindelijk komt het initiatief van Ingeborg af. Ingeborg, mijn vrouw, ja. De moeder van Eline. Oké, maar jullie dachten, dit moet anders. Ja, maar zij is wel uiteindelijk degene die begonnen is met van, goh, we moeten het anders doen voor Eline. Mm-hmm. En is daarmee ook wel de grondlegger van het slowcare-concept inhoudelijk gezien. Ja. Maar we hebben zoveel ervaringen meegemaakt tot 2012. Ervaringen die er eigenlijk uiteindelijk de shit is geweest, dan wel de compost om uiteindelijk het slowcare-concept te gaan ontwikkelen. Hm. We hebben gezien wat we niet willen. En daarmee hebben we ook gezien wat we wel willen. En dat had eigenlijk te maken met de kwaliteit van leven van Eline. Ja. En de zorg daarvan. En de grootste zorg als ouder is, hoe ziet de zorg eruit als je er zelf niet meer bent? En dat is de grootste zorg van ouders met gehandicapte kinderen. En kinderen met een ernstige meervoudige beperking in het bijzonder, omdat die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ja. En dan maakt het nogal uit of je in een wat grotere instelling zit of in een kleinere. De ervaringen die wij opgedaan hebben waren, even met dit in gedachten dus, hè? Ja, ja, wat waren met name in grote instellingen. En wij dachten van, nou, volgens mij kan het ook anders. Mm-hmm. En daarmee is uiteindelijk ook het slowcare-concept geboren. Het slowcare-concept, het woord zal nog vallen. Ja. En hoeveel tijd zat er tussen het idee van uw vrouw dus en het moment dat die eerste bewoners hun intrek konden nemen? Het idee was in maart 2012 begon Ingeborg met het idee. Ja. En in 1 februari 2018 is de eerste bewoner uiteindelijk komen wonen. Ja. We waren wel in 2016 al begonnen met een groepje dagbesteding. In januari 2016. Ja. Ja. Dus het heeft ongeveer 5-6 jaar geduurd voordat we het hebben kunnen realiseren. Ja. En waar liep u tegen of waar liepen jullie tegenaan in die jaren? Ja, de grootste uitdaging was om de financiering te krijgen voor het vastgoed. Omdat er eigenlijk geen enkele financiële instelling is die hierin wil investeren. Dan wel 60% of 65%. Ook banken of beleggingsmaatschappijen met hoog rendement. En uiteindelijk heb je dan ook nog 35% nodig wat je zelf moet inleggen. Nou, dat kun je als kleinschalige organisatie niet. Nee. Uiteindelijk is de provincie Brabant bereid gevonden om een lening te verstrekken. Omdat het concept wat we hebben ontwikkeld zich paste in uiteindelijk het programma Sociale Veerkracht van de toenmalige gedeputeerden. Ja. En met name de integratie in de wijk, de inclusiviteit en de samenwerking paste in zijn programma. Hij zei, ja, dit moet eigenlijk gewoon doorgaan. Dit moet gebeuren. Ja. In 2018 kwamen toen dus die eerste bewoners. Inmiddels draait het huis goed en zijn er plannen om het concept over het hele land uit te rollen. Hoeveel mensen bieden jullie op dit moment zorg? Wij hebben 24 mensen die bij ons wonen, ja. Verdeeld over 3 woningen. Met groepen van 8. Ja. En daarnaast hebben we voor 4 dagbestedingsgroepen... waar ook een groep van 8 deelnemers per groep. Ja, want we zeiden al hè, net even, het is kleinschalig. En hoe klein is kleinschalig? Nou, dus 24 groepen van 8. Wat is in het kort het geheim van het succes dan? Nou, het geheim is dat wij, toen we gestart hebben, hebben we gezegd van wat is kwaliteit van leven voor onze bewoners? Ja. En dat is gewoon goede zorg en zorg wordt geleverd door de medewerkers. En daar heb je genoeg medewerkers voor nodig. En we hebben vanaf het begin gezegd van we hebben 3 begeleiders nodig op 8 om juist deze specifieke doelgroep goede zorg te kunnen verlenen. Ja, ja. Exclusief stagiaires en vrijwilligers. Vervolgens zijn we gaan uitrekenen wat blijft er over. En wat er overblijft is niet zoveel, maar dat betekent dus dat je het anders moet gaan organiseren. En dat is wat we gedaan hebben, met een lagere overhead. Met een overhead, dat betekent weinig management, zeg maar. Weinig tot geen management. Zoveel mogelijk dingen ook uitbesteden, wat kan. En anders organiseren, anders inkopen. Ja. Ageet Ouwehand, bestuurder bij Serenlo. Jullie hebben meer dan in totaal 13.000 cliënten, waaronder ook mensen met een ernstige meervoudige beperking. Hoe staat u tegenover wat Lucian heeft bedacht, zeg maar, dat slow care, dus die kleinschalige vorm van zorg? Nou ja, we zien dat er heel veel initiatieven in het land zijn. Wij zijn ook betrokken bij oude initiatieven, zoals Lucian net noemde. Ja. Dat wij bijvoorbeeld onze medewerkers die daar de begeleiding in de zorg geven. Dus ik denk dat er veel varianten aan zijn. Je kan ook kleinschalig organiseren, ondanks dat je bijna 15.000 cliënten hebt. Want wij hebben ook groepen van 8 woningen van maximaal 3 groepen bij elkaar. En alleen wij hebben de achterkant heel grootschalig georganiseerd. Juist om die kosten, zoals net ook genoemd werd, een beetje binnen de perken te houden. Ja. Overigens, kijk, wij hebben 17.000 medewerkers en daarvan zijn ongeveer 350 manager. Dus dat is absoluut niet veel. Mm-hmm. Dus daar zitten de kosten niet in. Die overhead valt wel mee, met andere woorden. Wij hebben best wel een overhead, omdat er natuurlijk ook wel HR-mensen en al die zaken bij zitten. Maar het feit dat wij kleinschalig, zoals we dat noemen, in de woongroepen organiseren en in staat zijn aan de achterkant, zeg maar, dat grootschalig te organiseren, houdt het ook wel in de hand. Alleen je ziet, en daar komen we vast wel verder in het gesprek op, dat de toenemende kosten en de vergoeding die er tegenover staan, maakt het ontzettend ingewikkeld, al voor een grote organisatie, laat staan voor kleine initiatieven. En dat is een worsteling natuurlijk. Ja. Want in Nederland zijn ongeveer 10.000 mensen, even voor het beeld ook weer, met een ernstige meervoudige beperking. Kunnen die allemaal kleinschalig worden gehuisvest? Lucian. Nou ja, of ze dat allemaal kunnen, betwijfel ik. Als je eenheden van 24 zou pakken, wat een optimum is, ook economisch gezien, denk ik. Kleiner zou het ook niet kunnen. Dan zou je wel heel veel kleinschalige zorgorganisaties moeten hebben. Maar ik denk wel dat gezien de wachtlijst die wij ontwikkelen en mensen die behoefte hebben aan dit soort vorm van kleinschaligheid en deze vorm van zorg, met juist een personele bezetting, denk ik dat er zeker meerdere locaties te realiseren zijn. In samenwerking met, overigens. Ja, want even voor om het helder te krijgen. Ageta Houwehand zegt, wij doen eigenlijk ook kleinschalige. We werken ook met groepen van 8. Dus wat is dan eigenlijk het verschil? Nou ja, kijk, wij zijn wel een ouder initiatief, wat Ageta ook zei. Alleen met het grote verschil dat wij als ouder initiatief het personeel zelf in dienst hebben. En vele ouder initiatieven wordt de zorg geleverd door grote organisaties. Ja. Wij hebben aangegeven, we hebben het personeel zelf in dienst. We hebben ook zelf het vastgoedbeheer. Ja. En dat betekent dat je ook iets lagere kosten hebt dan als je het uiteindelijk zorgpersoneel zou moeten inhuren. Ja. En wat betekent dat voor de patiënt dan? Want daar gaat het natuurlijk. Het betekent voor de patiënt dat je veel vaste medewerkers hebt. Ja. Wij werken niet met ZZP'ers. We hebben geen uitzendkrachten. Betekent dat we vaste teams hebben. En dat betekent ook dat de teams heel veel bewegingsvrijheid en autonomie hebben om hun eigen beslissingen te nemen. Ja. Dat is ook de kracht van kleinschaligheid. Dat je de ruimte hebt, en je verantwoordelijkheid hebt, en je autonomie hebt, wat begeleiders zelf kunnen bepalen. En dat is een groot goed. Waardoor uiteindelijk, als je het hebt over werkdruk, medewerkers zelf kunnen bepalen om die werkdruk te verhogen of te verlagen. Daar hebben ze veel invloed op. Ja, want als we het over personeel hebben, dat is eigenlijk zeg maar het zwaard van Damocles, toch? Wat hier boven dit hele verhaal altijd al hangt en al jaren. In de hele zorgsector staan zo'n 64.000 vacatures open. Lucian, jullie hebben nu 3 zorgmedewerkers op 8 bewoners. Is dat eigenlijk vol te houden? Ik denk voorlopig nog wel. Ja. Wij hebben geen openstaande vacatures. We hebben nog steeds open sollicitatiebrieven. Dat heeft ook te maken met de wijze waarop mensen bij ons het werk kunnen uitoefenen. Mm-hmm. Mensen krijgen de tijd om hun zorg te leveren. Op het moment dat je met 2 op 8 staat of op 1 op 5, dan wordt dat ingewikkeld. Ja. Je ziet ook dat personeelsleden keuzes maken. Alleen het trieste ervan is dat ze uit grote organisaties komen of uit de ouderenzorg, waarmee je die kleinschaligheid nog wel overeind houdt. Maar daarmee kleed je uiteindelijk de andere zorg uit. En dat is ook niet de bedoeling wat we willen. Ja. Op de langere termijn zie ik ook problemen. Ook voor kleinschalige zorgorganisaties. Omdat er gewoon simpelweg minder mensen zijn. Ja. Agreed Ouwehand, jij zei pas bij onze collega's van Pointer, je kunt wel een nieuw gebouw neerzetten. Een mooi gebouw. Maar dat is niks waard als er geen goede zorgmedewerkers zijn. Het lukt maar niet om die vacatures in te vullen. En sterker nog, het wordt eerder erger dan beter. Ja, in kwantitatieve zin krijgen we een kleinere beroepsbevolking. En nu is er 1 op 7 van de beroepsbevolking aan het werk in de zorg. En dat moet straks 1 op 4 zijn als we niet een verandering in transformatie doormaken. Ja. Dus hoe dan ook krijgen we mensen tekort. Dus ja. Gebouwen bijbouwen, of het nou in de ouderenzorg is of in de gehandicaptenzorg, daar zit niet de oplossing in. Ja. En dat is een hele harde conclusie. Maar dat betekent, en ik ben het helemaal met Lucien eens, dat je het dan op een andere manier moet organiseren. En dat is het mooie van die ouderinitiatieven, dat die ouders zo enorm betrokken zijn. Want dit soort kinderen, die worden fysiek ouder, hè, in kalenderleeftijd, maar in ontwikkeling niet. Dus die zullen altijd zorg nodig hebben. Ja. En als we met z'n allen verwachten dat alleen maar professionals zijn, dan kan die verwachting gewoon niet waargemaakt worden. Nee, aan de andere kant, je wil de patiënt natuurlijk ook de beste zorg bieden. En daar heb je toch ook wel, en zeker in deze complexe gevallen, echt professionele hulp voor nodig. Maar moeten we dan op een bepaalde manier gaan accepteren dat er gewoon een blijvend tekort zal zijn aan personeel en dat we inderdaad moeten kijken naar hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen? Ja, de vraag is of het altijd professionele zorg moet zijn om kwaliteit van leven te bieden. En ik denk, geloof heel erg in een mix, dat je die professionele zorg heb je altijd nodig. Ja. Maar bepaalde zaken hebben we zo geprofessionaliseerd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft, dat iedereen die daar een groot hart voor heeft en het goede wil doen, ook kan doen. Het is natuurlijk een probleem waar we allemaal mee te maken, op de een of andere manier te maken krijgen. En ik zeg we, Lucian, maar is het wel zo, we ervaren we het ook als ons gezamenlijke, collectieve, maatschappelijke probleem? Ik denk het wel. Ik denk dat we het wel allemaal als een collectief probleem ervaren. De ene wat meer dan bij de ander. Ik ben het overigens eens met Agnes dat daar waar wij 3 op 8 hebben, maar de vraag is of je dat over 5 jaar nog hebt. Ja. Ik vind wel dat je met 3 begeleiders op 8 moet zijn, maar dat je naar de kwalificaties moet gaan kijken, zodat je het werk toch kunt blijven doen. Daarmee ook inzetten op vrijwilligers. En dat zie je bij ons bij Slowcare, wat meer een community is en de buurt erbij betrokken, zie je gewoon dat er uiteindelijk op basis van wederkerigheid heel veel kan en heel veel mogelijk is. Ja, dus het is eigenlijk de buurt erbij betrekken. Vrijwilligers spelen een grote rol in dit hele verhaal. Die kunnen die druk wat verminderen misschien. Aan de andere kant, nogmaals, je wil ook professionele zorg blijven bieden. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat wel mogelijk blijft. Zeker ook als je het anders gaat organiseren en dat je met een andere mindset gaat kijken naar de zorg. Dat is onherroepelijk nodig. En als je even kijkt naar die buurtbewoners en die vrijwilligers, er zijn veel vooroordelen over meervoudig beperkte mensen. Want ze kunnen niet zoveel, ze communiceren nauwelijks, is heel moeilijk in ieder geval. Mensen vinden het ook wel een beetje eng misschien en ongemakkelijk. Hoe krijg je nou mensen zover dat ze vrijwilliger worden en aan de slag gaan met deze mensen? En hoe help je ze over die drempel heen? Nou ja, wat we in Os gedaan hebben is toen de locatie bekend was waar wij onze locatie kregen, dus de zorgorganisatie kwam, dat was een voormalige school, die stond midden in de woonwijk. Wat wij overigens ook heel belangrijk vinden, dat onze mensen weer een gezicht en een stem krijgen. Hebben we de buurt er vanaf het begin bij betrokken? Hebben we bijeenkomsten gehouden om te vertellen van wat we hier gingen doen en wat we gingen ontwikkelen. En die angst en die schroom was er in het begin. Maar als je daarin blijft investeren, zie je dat er een relatie ontstaat. Zie je ook dat er een nieuw sociaal systeem ontstaat. En zie je ook op basis van wederkerigheid. En dat is de praktijk op dit moment. En die wederkerigheid, waar zit hem dat dan in? Nou ja, vrijwilligers, mensen uit de buurt vinden het, eenzame mensen vinden het fantastisch als ze nog een aantal activiteiten kunnen doen met onze bewoners. Als ze met 1 begeleider en met 2, 3 andere rolstoelen buurtbewoners mee kunnen gaan wandelen. Er zijn buurtbewoners bij ons die komen koken, omdat ze graag willen koken. En die worden dus opgenomen. En die vinden het fijn om betekenisvolle invulling te geven aan hun eigen leven. Ja. Agnes Ouwehand, doen jullie dat ook op deze manier? Ja, we hebben behalve woonzorgparken, zeg maar, waar mensen wonen, hebben we ook veel woningen in de wijk en locaties. En dat hangt heel erg af

Ervaar de F-16 op jouw tempo. Bij F-16. 50 jaar fast forward. Nu in het Nationaal Militair Museum. Uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Je hebt spreken in het openbaar en je hebt een indrukwekkende speech houden. En voor dat laatste kunnen we onder meer terecht bij de oude Grieken. Wat we van hen kunnen leren, maar bijvoorbeeld ook van de Britten, dat horen we zo meteen van Emilia Menkveld, literair recensent en retorica-expert. En dat woord dan net verkeerd uitspreken. Nu eerst, er zijn ontwikkelingen rond Bachmoed. Daarover meer in het NOS Journaal met Gert Kluuk. Het Russische huurlingenleger Wagner trekt zich woensdag terug uit Bachmoed, de stad in het oosten van Oekraïne waar al maanden om wordt gevochten. Prigozhin, de baas van Wagner, zegt dat het huurlingenleger dan zijn posities overdraagt aan het Russische leger en zich terugtrekt om zijn wonden te likken. Hij klaagt al langer dat hij te weinig munitie krijgt. Air France KLM heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden van 344 miljoen euro. Toch is het bedrijf optimistisch, want de omzet steeg vergeleken met een jaar geleden met 40%. Er waren weer meer passagiers en de coronacrisis is voorbij, zegt KLM-directeur Marjan Rintel. Als je kijkt ook naar de omzet, derde meer omzet, je ziet dat klanten terugkomen, je ziet dat er hoge opbrengsten per ticket zijn en mensen gewoon graag willen reizen. Dus dan kan je wel zeggen dat de coronacrisis, de COVID-periode is afgesloten. Daarom ziet Air France KLM het voor de rest van het jaar zonnig in. Bij een schietpartij gisteravond ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker 8 doden en 14 gewonden gevallen. Na een urenlange klopjacht is er een verdachte aangehouden. Het is de tweede schietpartij in 2 dagen. Woensdag schoot bij Belgrado een scholier, 8 medeleerlingen en een bewaker dood. De inflatie zou vorig jaar minder extreem zijn geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd dan noodzakelijk was, stelt de Rabobank. Het kan zijn dat ze met de prijsverhogingen alvast inspeelden op forse loonstijgingen in nieuwe cao's. Twente-middenvelder Siruki stapt over naar Feyenoord. Hij tekent een meerjarig contract bij de koploper van de Eredivisie. Feyenoord deed vorig jaar zomer en afgelopen winter ook een poging om Siruki van Twente over te nemen. De club uit Enschede wilde hem toen niet laten gaan. Bij de lokale verkiezingen in Engeland staat de conservatieve partij van premier Sunak op fors verlies. In een kwart van de gemeenten zijn de stemmen geteld. En op basis van de resultaten tot nu toe verliezen de conservatieven mogelijk een derde van hun totale aantal zetels. Die gaan vooral naar het sociaal-democratische Labour en ook naar kleinere partijen als de Liberalen en de Groene Partij. Bevrijdingsfestivals hopen op veel bezoekers vanmiddag, zodat het financieel nog wat oplevert na de magere coronajaren. Dus ook de organisatie van het festival in Den Bosch duimt dat het zonnig blijft, ook vanmiddag. Je merkt het ook aan de bezoekers en de vragen die je krijgt voorafgaand aan het festival. Iedereen kijkt naar het weer en beslist op het laatste moment of ze gaan, omdat het gewoon een gratis festival is en je hebt geen ticketkosten gemaakt. Nou, het weer dan. Het is nu nog droog met geregeld zon. Vanmiddag landinwaarts een aantal buien met onweer en mogelijk windstoten en hagel. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. Vanavond en vannacht langzaam droger. Plaatselijk ontstaat mist, minima 9 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later opnieuw een paar buien en dan 18 tot 21 graden. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het wordt drukker op de weg. Dat merken we onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en daarom 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder staat er een auto in brand op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Maastricht Centrum Zuid is de weg momenteel dicht. Onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. Verder is deze hele week nog de A29 dicht in beide richtingen bij de Heinenoordtunnel door werkzaamheden. Daarom nu viel op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten extra. En viel op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden 7 kilometer langzaam rijden en 20 minuten extra reistijd. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. De Nederlandse reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee, KRO-NCRV. Vanavond in Meldpunt. De hoge rekening van de mondhygiënist. Een half uurtje in de stoel en u bent zo €130 kwijt. Kloppen die prijzen wel? En verder, verhoog het pensioen van uw partner door iets van uw ouderdomspensioen in te leveren. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max en NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur bij mijn studio nog steeds. Spraakmaker Ageet Ouwehand, bestuurslid van gehandicaptenzorginstelling Serenlo. En Lucian van Heumen. Voor 11:00 spraken we over kleinschalige instellingen in de gehandicaptenzorg. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is, zijn nummer Thinking Out Loud zou te veel lijken op Let's Get It On van Marvin Gaye. Maar nu is hij alsnog vrijgesproken van plagiaat. Om wie gaat het? Girl, you know. I want your love was handmade for somebody like me. Boy, I'm in love with the shape of you. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. En tot die tijd gaan we het hebben over retorica. De kunst van het houden van toespraken. Want er wordt wat afgespeecht deze dagen. Gisteren natuurlijk de Oekraïense president Zelensky. Gisteravond de dodenherdenking. En ook vandaag op bevrijdingsdag wordt er menig toespraak gehouden. En dan ook nog eens een keer morgen de kroning van koning Charles. Literair recensent Emilia Menkveld stelde onlangs een bloemlezing met de titel Speeches samen met wijsheden uit de klassieke oudheid. Nogmaals, goedemorgen Emilia. Goedemorgen. Even met de do's en don'ts van de retorica in gedachten. Zelensky heeft gisteren 7 speeches gehouden op verschillende plekken in ons land. Heb je ze allemaal gezien? Nee, ik heb alleen die ene van waarin hij het grapje met Vladimir maakte. Die heb ik uitvoerig bekeken. Maar, ja, ja. En wat viel je op? Nou, uiteraard dat hij een beetje vermoeid oogde. Het is ook al vaker gezegd. Hij sprak in het Engels natuurlijk, niet zijn eigen taal. En daardoor miste hij misschien wat van het vuur en van de trefzekerheid die hij wel in het Oekraïens heeft. Hoewel ik daar natuurlijk weer geen woord van versta. Ja. Maar als je luisterde naar hoe zijn speech was opgebouwd, wat hij deed, dan zag je wel heel erg de retorische kennis die erachter zat. Oh, absoluut. Ja, het gebruik van stijlfiguren, maar ook bijvoorbeeld hoe die zich heel erg duidelijk tot het Nederlandse publiek richtte. Hoe die ons wist te raken met de verwijzing naar MH17. En ook bijvoorbeeld meteen dus het publiek voor zich wist te winnen met dat grapje waar volgens mij niet zo heel veel mensen om durfden te lachen. Maar het was volgens mij wel degelijk bedoeld als een soort wat dan captatio benevolentia heet. Dus, Dat is eigenlijk de kunst om meteen ook het publiek voor je te winnen. Toch om ze te raken. Ja, zeker. Dat is wel ook waar de theoretici in de oudheid al uitvoerig over hebben geschreven. Hoe je nou het beste ervoor kunt zorgen dat je meteen je publiek pakt en niet meer kwijtraakt. Ja. En dat is persoonlijk aanspreken, een grapje, zorgen dat mensen meteen bij de les zijn eigenlijk. Het kan van alles zijn, ja. Voelde je eigenlijk mee met de speechschrijver? Want ik zei al, 7 speeches heeft hij gehouden. Ja, ik denk dat hij inmiddels... Probeer maar eens niet in herhaling te vallen. Nee, zeker. Nou ja, volgens mij doet hij dat bijna dagelijks. Dus ze zullen wat een repertoire hebben om uit te putten. Maar je ziet natuurlijk hoe hij in elk land waar hij komt, voor elk publiek waar hij staat, dat hij zo goed aanvalt. Of dat in elk geval de speechschrijver zo goed inspeelt op dat publiek. Ja, en het is natuurlijk meer dan de tekst. Hè. Het is ook vooral het plaatje, de emotie die erbij komt kijken. Dat is allemaal onderdeel van die retorica, toch? Zeker, ja, absoluut. En bij Zelensky zie je, nou ja, hij is een klein ventje natuurlijk. Hij staat, stond tussen al die lange Nederlanders en toch is hij degene die eruit springt. En dat komt door zijn houding, door zijn, ja, ook door zijn kleding en door de blik die we inmiddels goed kennen. Goed. Hij is acteur geweest, dat zie je gewoon. Precies, en ja. Dat is wel grappig, want bijvoorbeeld ook in de Cicero... die schrijft ook uitgebreid over echte voordracht. Dus hoe je dat nou uitvoert. En daarin haalt hij ook heel veel voorbeelden uit toneel, van acteurs. Dus dat is... Wat dat betreft komen die twee ideaal samen bij Zelensky. Ja, zeker, ja. Goed, het is smullen hè, deze dagen voor mensen die van een lekkere toespraak houden. Gisteravond ook, tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Een toespraak van Diewertje Blok. Laten we even luisteren. Mijn moeder werd Joods door de oorlog. Ineens werd ze teruggebracht tot die ene facet van de veelzijdige diamant die ze was. Die ieder mens is. Ieder mens, ieder kind heeft een naam, een gezicht, een geschiedenis, een eigen verhaal. Maar hoe makkelijk brengen wij zelf nog altijd mensen terug tot maar een klein deeltje van dat verhaal. Nou was het misschien niet haar bedoeling van Diewertje Blok, dus om precies te voldoen aan de wetten van de retorica. Maar wat valt er vanuit retorisch oogpunt over haar toespraak te zeggen? Nou ja, je hoort meteen dat ze een ontzettend ervaren spreker is. De rust die ze uitstraalt, de trefzekerheid in haar woorden. Hoe ze dat neerzet. Tegelijkertijd hoor je eigenlijk heel goed dat ze niet zo retorisch geschoold is. Dat ze haar toespraak was niet retorisch ingekleed. Op geen enkele manier. Op weinig manieren. Het is een heel vrij banaal voorbeeld. Maar Cicero zou nooit een opsomming geven van 4 dingen. Of van 6 dingen, wat ze bijvoorbeeld ook deed. Of van 2 dingen. Het is altijd 3. Een drieslag. Oh ja? Met het liefst een climax aan het eind. De belangrijkste informatie zet je aan het einde. Want die blijft hangen. Nou ja, van dat soort dingen. Ja. Ja, maar het verhaal was wel overtuigend. En daar gaat het uiteindelijk ook om in de retorica. Ja, zeker. En ze is een heel effectieve spreker. Dus het is ook geen... Geen disqualificatie verder. Nee, niet per se. Maar het is natuurlijk wel interessant dat juist een Nederlandse spreker dan weer blijk geeft van toch veel meer op gevoel spreken. Of, Is dat iets typisch Nederlands? Dus je niet zozeer aan de regels houden, maar op gevoel spreken als het gaat om speeches? Nou, we kennen in Nederland niet zo'n retorische traditie. Retorica wordt bij ons wel snel gezien als... Ja, dat slaat al snel om in holle retoriek, in trucjes, in grote woorden, weinig inhoud. Wij willen liever gewoon recht voor z'n raap, sober, dat soort dingen. Te veel metaforen of te veel alliteratie. Woorden die allemaal met dezelfde letters beginnen, dat vinden we maar een beetje verdacht. Oh ja, en, vinden we aanstellerig of zo? Ja, een beetje wel. En dat is ons heel anders dan... bijvoorbeeld in de Anglo-Saxische wereld, waar wel een grote traditie is van grote redenaars, belangrijke speeches, waar dan ook alle principes uit die klassieke retorica heel goed in zijn aan te wijzen. Ja, een Anglo-Saxische traditie, zeg je. Het is vandaag 5 mei, hè, bevrijdingsdag. In jullie bloemlezing is een speech opgenomen van de Britse koningin Boudica, zeg ik het zo goed? Ja, ze wordt soms ook Boudica genoemd, Boudica, zoiets. Dat is een vrijheidsspeech, hè. Het is 5 mei nu, dus mooi actueel ook. Die ze in het jaar 61 aan haar troepen gaf om de Romeinse bezetter te verjagen. Wat is het verhaal achter die speech? Ja, deze speech is opgenomen in de Romeinse geschiedenis van Cassius Dio. Die is in een eeuw na Boudica's dood geschreven ongeveer. En Boudica die behoorde tot een stam die erg veel last had van de Romeinse bezetter. Brittannië was een Romeinse provincie in die tijd. Haar echtgenoot was overleden. En daarna probeerden de Romeinen haar... dat was gewoon niet meer aangenaam. En er ontstonden steeds meer opstanden in Brittannië. En op een gegeven moment heeft Boudica zo'n 100.000 man op de been gekregen, als we de geschiedschrijvers mogen geloven. En heeft ze toen haar troepen toegesproken en aangevuurd om die bezetter nou toch eens eindelijk te verdrijven. Ja. Zij hebben een de Romeinen een enorme nederlaag toegebracht. Dat is echt een drama geweest. Dus haar speech heeft ook daadwerkelijk iets teweeg gebracht. Ja. Uiteindelijk is het wel ongelukkig afgelopen. Want de Romeinen hebben later teruggeslagen. En het is niet helemaal duidelijk hoe Boudica aan haar einde is gekomen. Maar ze heeft het niet overleefd. Nee. En uiteindelijk is Brittannië nog tot aan de 4e eeuw, 5e eeuw... is nog een Romeinse provincie gebleven. Ja, dus, dat was even een zaak van de lange adem. Maar zou je een stukje willen voorlezen uit je speech? Zeker. De vertaling is van G.H. de Vries. Landgenoten, vrienden, familieleden. Want ik zie ieder van jullie als mijn verwanten... omdat jullie allemaal bewoners van één en hetzelfde eiland zijn. Ook al hebben we vroeger onze kansen laten liggen... Nu is er nog tijd, nu we ons nog herinneren wat vrijheid betekent om onze plicht te doen. Dan zullen we onze kinderen niet alleen doorgeven hoe het woord vrijheid klinkt, maar ook wat het inhoudt. Want als we helemaal vergeten in wat voor gelukkige omstandigheden wij allemaal zijn groot geworden, hoe zullen onze kinderen die in slavernij zijn opgegroeid zich dan gedragen? Ik wil jullie prijzen, omdat jullie op eigen initiatief ervoor hebben gekozen... om alles te doen wat nodig is. En ik wil jullie ervoor danken dat jullie zo goed met elkaar samenwerken. En met mij. Er is geen enkele reden om bang te zijn voor de Romeinen. Ja, heel erg een beroep doen op het onderlinge, hè, de saamhorigheid eigenlijk, toch? Ja, je ziet dat ze meteen heel erg wij-zij tegenover elkaar stelt. Wat natuurlijk Zelensky ook in zijn speech deed. Heel erg, wij horen bij elkaar, wij kunnen dit samen doen. En nou ja, na dit fragment gaat ze dan helemaal beargumenteren... waarom ze helemaal niet bang hoeven te zijn voor de Romeinen. Want die kunnen niet tegen koud weer en die kennen het klimaat niet... en het landschap, et cetera. Wij-zij, hè? Dat is het geheim van... Van het succes van deze speech of de kracht van die speech. Sprak gisteren dus de Oekraïense president Zelensky in ons land. Als je het nou hebt over een vreemde mogelijkheid of een bezetter, verjagen... past zijn speech dan in de lijn ook een beetje van deze koningin Boudica? Nou ja, wat overeenkomt is behalve dat hele wij-zij-denken... is ook bij haar is vrijheid heel erg de centrale... het sleutelwoord dat ze door dat hele verhaal vlecht. Ja. Bij hem hoorde je heel erg aggression tegenover justice. Justice, justice, justice. Dat komt steeds weer terug. En dan ook omkleed met allerlei retorische figuren... waardoor het extra hard aankomt als het ware. En ik denk wel dat de manier waarop zij... oproepen tot waarop zij zichzelf tegenover die ander stellen... dat heel goed te vergelijken is. Precies. Heb je die bloemlezing over speech geschreven... omdat je het opnieuw in Nederland onder de aandacht wil brengen. Hè? Is dat eigenlijk nodig? Waarom is het belangrijk? Nou ja, wat ik zei, dat we hier niet zo'n traditie van speechen hebben. Dat is misschien wel jammer. Want deze handboeken, deze teksten zijn 2000 jaar oud. Maar anders dan veel andere kennis uit de oudheid, zoals bijvoorbeeld over geneeskunde of astronomie, is deze kennis nooit echt uit de tijd geraakt. Al die dingen die theoretici, Aristoteles, Cicero, Quintilianus hebben beschreven, zijn heel goed nog toepasbaar in... onze huidige... als wij nu een speech willen schrijven... kunnen we Cicero erbij pakken en denken... Oké, wat moet ik eerst doen? Hoe kan ik mijn verhaal het beste opbouwen? Hoe kan ik mijn argumenten het beste opbouwen? Hoe kan ik er het beste bij staan? Hoe moet ik mijn stem gebruiken? Daar hebben zij allemaal over geschreven. Ja. En het zijn in zekere zin ook een soort best practices. En het lijkt me zonde om daar geen kennis van te nemen. Ja, daar kunnen we heel veel profijt van hebben misschien wel. We hadden het aan het begin van deze week in dit programma... over het belang van goed redeneren. En dat je dat kinderen moet leren. Argumenteren, op school al. Hoe zit het eigenlijk... Want lesgeven in retorica... Ik heb geloof ik ooit een spreekbeurt gehouden... vlak na de Vietnamoorlog op school. Maar dat was nogal een beetje plichtmatig. Dat ging over grachtengevels in Amsterdam. Ik had een boek van mijn ouders uit de kast gerukt. En daar hield ik een praatje bij. Maar dat was het dan ook. Het is niet echt een genre ook, hè, bij ons. Nee, het is eigenlijk, ik denk zo vanaf de tweede helft van de 19e eeuw... is het erg, is het min of meer uit het Nederlandse onderwijs gegooid. Maar heel langzaam zie je dat er toch wat meer aandacht weer voor komt. En dat is ook weer heel anders in de VS, in Engeland, maar ook in Frankrijk... waar ze een enorme traditie ook hebben in dat onderwijs, in die retorica. Dat is gewoon heel belangrijk in een opleiding. Ja. Ja, dus en dat zie je terug. Ja, en in het verleden is het toch, ik kan me goed herinneren, ik ben kerkelijk opgevoed. Een goede preek van een dominee voldeed ook, denk ik, aan dat wat je zegt. Die drie punten. Ik wist altijd precies ongeveer waar de preek was wanneer het afgelopen zou zijn. Ja. Alleen daarom was het al fijn. Maar dat een goede dominee kan fantastische preken. Zeker. Nou ja, ik denk dat er een hele periode is geweest waarin inderdaad de dominees preken de belangrijkste retorische traditie in Nederland was. Want in de politiek werden dingen toch lange tijd een beetje achtergesloten deur op sloten. En dan kon het volk in de krant lezen wat er was gebeurd. Ja. En die dominees die hebben misschien dan weer niet zo heel veel gedaan voor het goede imago van de retorica. Want de prekerige toon, nou, daar moeten we toch ook allemaal niks van hebben. Ja. Dus dat is inderdaad. Verheug je op de kroning morgen van koning Charles? Ja, ik vind dat wel. Want dat is natuurlijk ook wel een momentje, smullen. Toch? Ja, een lekker momentje. Ik weet eerlijk gezegd niet of je dan ook nog gaat spreken. Of je zelf gaat spreken. Nee, King's Speech. De film was ook prachtig. Ja, inderdaad. Ja, dat gaat natuurlijk ook helemaal erover. Moeten we hier in Nederland ook maar eens naar kijken. Misschien naar die Britten en hun traditie op dit gebied. Dank je wel. Nieuws via de NOS nu. De hele nacht hebben honderden lopers vanuit Wageningen het bevrijdingsvuur naar hun gemeente gebracht. NOS-verslaggever Roel Pauw hield de hele ochtend een loopgroep uit Gaam in de gaten, waar ze zojuist aankwamen. Bij het oude raadhuis van Gaam staan mensen te wachten om de lopers binnen te halen. De 16 mannen en vrouwen die even na middernacht vanuit Wageningen zijn vertrokken om al rennend het bevrijdingsvuur hier naartoe te brengen. Net als die andere pakweg 1700 lopers die naar andere gemeenten zijn gerend. De lopers hebben bij Tourbeurt een stukje van de route voor hun rekening genomen. En een van de renners die speciale aandacht verdient is Jan Olieslagers. Hij heeft als jongetje van bijna 10 de bevrijding zelf meegemaakt. En een rekensommetje leert dan dat hij inmiddels 88 jaar is. En hij heeft dus, als hij zo meteen aankomt, een flink aantal kilometers in de benen. En dan zie ik ze aankomen in hun oranje shirts. Het laatste stukje doen ze met z'n allen. Jan Olieslagers voorop met de fakkel. En dan is het door met de vlam naar de standaard, waar het bevrijdingsvuur zal worden ontstoken. Hartelijk welkom in Kaam. Trots zijn we weer op jullie dat jullie het wederom gered hebben. En hiermee ook de herinnering aan het verleden, wat we nooit mogen vergeten, weer in leven houden. Mag ik jou samen met onze burgemeester Dikke Schuitmaker uitnodigen om ook het vredesvuur in Kaam te ontsteken. Hey. Hoe is het, meneer Olieslagers? Heel goed. Ja? Natuurlijk. Ja? Nee, dat was zo eens mee te maken. Dat is fantastisch. Is me gelukt. Hoe was het onderweg? Ging wel. Heel goed weer. En doet het u nog wat om hier dat vuur te ontsteken? Jawel, jawel. Ja, jawel. Die zijn ons in eer houden, hè? Even een fotomoment, jongens. Het was een fantastische editie. Ja? Ja, absoluut. Prachtig weer, volle maan, enthousiaste groep, goede samenwerking en natuurlijk onze Jan. Wat zegt het u persoonlijk, bevrijding? Ja, dan denk ik toch aan alle ellende in de wereld die geweest is, maar vooral ook aan alle ellende op dit moment. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Het leed wat heel veel mensen als gevolg van een oorlog ondergaan. Ontheemd zijn, alles achter je moeten laten. Ja, ik vind het onvoorstelbaar eigenlijk. Maar er is bevrijding. Dat symboliseert u met deze tocht, met dit moment. Ja. En dat het iets is wat heel waardevol is. Heel moeilijk vast te houden, maar waar we wel met z'n allen voor moeten gaan, denk ik. Bijdrage vanuit de Kaam van NOS-verslaggever Roel Pauw. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is behalve bevrijdingsdag ook ontknopingsdag voor de Nationale Nieuwsquiz van deze week. Harmen Branderhorst is 36 jaar oud, komt uit Ommen, is leerkracht op een basisschool in wetenschap en technologie. Houdt heel erg van op vakantie gaan. En dat is te zien ook, want je bent hartstikke bruin. Ik ben net terug. Waar ben je geweest? Zuid-Frankrijk. Zuid-Frankrijk, wat heerlijk. En dan het nieuws misschien wat minder goed in de gaten kunnen houden. Nou, ik heb gisteren heel goed gekeken. Even bij gespijkerd. Ja. Oké, 54 punten staan er op het bord, dinsdag neergezet door Anne-Louise Kramer uit Heinenoord. We gaan eens kijken of jij daar overheen kunt gaan. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in Nederland en brengt een bezoek aan het internationaal strafhof. Zelensky pleit voor een speciaal tribunaal om Russische oorlogsmisdadigers te vervolgen. Of course, we all want to see different Vladimir here. Oekraïne! Dziękujemy! Have you seen your president? they are not letting me in. Ja, een opvallend bezoek. Het is de eerste keer dat Zelensky als staatshoofd in Nederland is. Slava Oekraïne. Vraag 1. Zelensky bracht gisteren een verrassingsbezoek aan Nederland. De Oekraïense president zei opnieuw dat hij vooral bepaald oorlogsmaterieel van Nederland wil hebben. Voor Rutte is daar geen taboe meer op. Maar hij heeft nog niets toegezegd. Waar gaat het om? Over F-16. Het gaat over F-16, ja. Volgens Rutte is dat geen taboe meer, maar valt het niet zomaar te regelen. Vraag 2. Zelensky had een kort, maar vol programma. Uiteraard ontmoette hij premier Rutte. Maar hoe heette de andere premier die Zelensky op het katshuis de hand schudde? Kasia Ollongren. Nee, Alexander De Croo. Premier zocht ik, de premier van België. Rutte en De Croo ontmoeten Zelensky op het katshuis dus. En De Croo sloot ietsje later aan. Vraag 3, daarin krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Ze verhogen de prijzen nog meer dan de inflatie. Rekening gaat naar de klant. De prijsverhogingen zijn groter dan de extra kosten. De economen hebben berekend dat de inflatie op 9,4% zou zijn uitgekomen. Maar het was in werkelijkheid vorig jaar 11,6%. Vraag 3. Nederlandse bedrijven hebben hun prijzen veel meer verhoogd dan nodig was om de gestegen energie- en grondstofprijzen te compenseren. Welke term is populair om deze onterechte prijsopdrijving aan te duiden? Dat is graai. Als de prijs omhoog gaat. Zeker? Ja. Hij is nog niet helemaal af, dat woord. Nee, zeker. Wil je dat nu weten? Ja, ik weet het. Nee? Graaiflatie, zocht ze. De Rabobank deed onderzoek naar graaiflatie en berekende dat de inflatie 2,2% lager had kunnen zijn als bedrijven niet onnodig hun prijzen hadden verhoogd. Vraag 4, in het kader van lekker winst maken. Welk bedrijf behaalde opnieuw een megawinst met 8,7 miljard in het eerste kwartaal? Ahold. Shell was het antwoord. Winst is iets lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ieder mens, ieder kind heeft een naam, een gezicht, een geschiedenis, een eigen verhaal. Dat is het Diewertje Blok. Dat is zeker Diewertje Blok, ja. Vraag 6. Vandaag is het natuurlijk bevrijdingsdag. Tijd voor een leuk weetje, dacht het ANP. Het persbureau zocht uit hoeveel mensen die nu nog in leven zijn hebben de daadwerkelijke bevrijding nog meegemaakt. Ja, dat zijn er 1,1 miljoen. Dat is 1,1 miljoen, ja. Dat komt neer op 6,2% van de bevolking. Er zijn ongeveer 18.000 mensen die de bevrijding als volwassenen hebben meegemaakt. Vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is heel simpel, waar gaat dit over? En daar krijg je hints over. 4. Er was geen wolkje aan onze azuurblauwe lucht. Dat gaat stop. Ik denk dat ik het weet. Het gaat over de kampioenschap van Napoli. Van Napoli. Voor 3 punten, want we hoefden niet eens te winnen om het te winnen. We kunnen dus ook zonder de hand van God. Dat is natuurlijk Maradona. En gisteren wonnen we voor het eerst sinds 33 jaar eindelijk de landstitel. Inderdaad, dan is het antwoord Napoli dat landskampioen is geworden. Een factor van 7 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Moet dat is kunnen. Te doen. We gaan kijken of het ook lukt. De Nationale Nieuwsquiz. De ECB heeft haar belangrijkste rente verhoogd tot hoeveel procent? Geen idee. 3,25. Stakingen in distributiecentra kosten welke supermarkt tientallen miljoenen euro's? Albert Heijn is goed. Welke wielerploeg wordt aan de vooravond van de Giro geteisterd door corona? Jumbo-Visma. Dat is goed. Welk Europees land is opnieuw opgeschrikt door een schietpartij? Dat is Servië. Servië is goed. 5 leden van welke extreemrechtse groep die het Capitool bestormde zijn veroordeeld? Geen idee. Proud Boys. De voorlopige hechtenis van advocaat Ines Wesky is met hoeveel dagen verlengd? 30 is goed. De politie in welk land heeft 7 mensen opgepakt in het kader van terreuronderzoek? België. België is goed. Opnieuw wankelt een bank in de Verenigde Staten. Hoe heet die bank? Geen idee. PacWest. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen welke politicus? Dat is Ademos. Richard de Mos. Hoe heet de branchevereniging die zich zorgen maakt over het verhogen van de kinderopvangtoeslag? Geen idee. Dat is de BMK. Het Witte Huis wijst de techbedrijven op hun plicht om wat veilig te houden? Geen idee. AI. Kunstmatige intelligentie. Gaat snel. De handen gaan naar het hoofd uit wanhoop. Ja. 5 had je er goed. En, ja, dat valt tegen. Nou, dat was net te weinig. Ademos. Ja, Ademos. Op zich gaat het om de achternaam officieel in de quiz. Alleen, ja, alleen was het nog niet genoeg. Vrij duidelijk een andere persoon. En had je nog niet gewonnen trouwens. Dus dat zou een schrale troost zijn geweest. 5 had je er goed. En daarmee kom je uit op 35 punten. En ja, dat is te weinig. Want het waren er 54 neergezet door Anne-Louise Kramer uit Heijnen-Noord. Goedemorgen. Als het goed is, hebben wij contact. Nee, we hebben geen contact. Nou, jammer, dan kan ik niet vragen wat ze met die 100 euro gaat doen. Want dat was leuk geweest, wil ik altijd even weten. Nou, je hoeft je niet te schamen. Hè? Ja, de vorige keer had ik 28, dus Okay. Een verbetering. Nou, toch even contact nog met Anne-Louise Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben je dan toch. Gefeliciteerd, 100 euro komen naar je toe. Dit voorjaar. Dankjewel. Wat ga je ermee doen? Nou, ik denk dat ik er lekker vanuit eten ga of zo. Dat is wel een leuk bedrag om inderdaad van het voorjaar te gaan genieten. Ja, nou. En waar? Wat voor soort restaurant gaat het worden? Ja, dat kan van alles zijn. Meestal iets van een burger of een lekker stukje biefstuk of zoiets in ieder geval. Oké, iets met vlees, zo te horen. Goed. Geniet en dan vooral ook natuurlijk van de eeuwige roem. Ik ga bedanken Ageet Ouwehand voor haar aanwezigheid hier als spraakmaker. Lucian van Heumen, fijn dat u er was. En Emilia Menkveld, literair recensent. En die praten ons bij over de retorica. Zometeen Sven op 1. Karel Johan, ik ga praten met Kajsa Ollongren. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.